niin, se on olympialaiset ohi, mutta yksi mikä jatkaa menoa on totuttuun tyyliin puhujain kuuluvaa oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Ja tervetuloa jälleen puhujain kuuluvan pariin. Minä olen Pörni ja se on puhujain kuuluvan 79. lähetys. 10. meikäläiselle putkeen. Ooh yeah, olisiko se niin sanotusti juhlan paikka, en tiedä. Mennään kuitenkin eteenpäin ja esitellään, ketä meillä on paikalla. Meillä on muun muassa paikalla henkilö, joka on tehnyt näitä lähetyksiä muutaman kappaleen enemmän kuin meikäläinen. Henrikki, tervetuloa jälleen kerran mukaan. Se on olympialaiset. No olympialaiset. Ei olympialaiset. Mua se vaan kuulosti siltä, koska mulla oli toi outo filtteri päällä. Televisiossa ja radiossakaan kukaan selostajista ei osaa sanoa olympialaiset oikein. Sen pitäisi nyt olla semmoinen ensimmäinen asia, jos menee kommentoimaan radion tai TV:n asia, niin vois osata sanoa sen nimen oikein. No mutta tässähän on siis, mehän ollaan nörttejä, jotka leikkii radiota jotenkaan. Minä vaan imitoin heitä. Minäkin osaan sanoa olympialaiset. Niin. Se on pirun vaikea sana. Ja jos kuuntelette kubertäänin perillisiä, niin siellä ei kertaakaan sanota olympialaiset väärin. Sä olet kahdesti tänä aikana minun korvakuulolla sanonut olympialaiset. Ei olympialaiset. Ja mutta kun sä kiihdyt, niin sä sanot se olympialaiset. En minä. Ja niin kuin huomaatte, niin henkilö, joka kiihtyy tilanteesta kuin tilanteesta, on viikon skifiksinkin valittu Erkka, tervetuloa mukaan. Onko mä viikon skifi? No katsotaan, kohtaan julkistetaan tulokset. Mutta. Millä perusteella? No, katsotaan. Niin, tervetuloa mukaan. Vai siinäkö se olikin, teikäläisen? Sä oot hämmentynyt täysin. Hei, minä keksin just äsken paska uutisen. Okei, kirja. Paskan, minä käyn hakemassa. Pelottava sinänsä. Skypeä testaillaan jälleen kerran. Vedetään se niin sanotusti äärirajoilla. Mennään Suvikoon meillä jälleen kerran mukana. Tervehdys, Suviko. Terve, Kypen testi on jälleen käynnissä ja jos tipahdan, niin jatkan sitten chatissa. Aivan. Kiva, kun Suviko pääsit paikalle. Kyllä se on aivan loistava. Sen takia me itse asiassa Suviko tähän otettiin, kun meillä on niin vakavia aiheita, niin saataisiin jotain huumoria. Katsotaan, jos siellä on tiltta. Lari on myös sanonut, että he tulee ehkä paikalle. Siellä on yhteydet tällä hetkellä kansainväliset ääniyhteydet pätkivät tällä hetkellä, jotenka en vielä ainakaan ollut Skypän ääressä, mutta ei se mitään. Mites Suvikolla on kesämennys teikäläiseltä, sitä ei ole vielä kysyttykään. Joo, siinähän se on. Olen ollut osa-aikaisesti duunissa ja olen vältellyt gradun tekemistä ja ihmetellyt jonkun verran, mitä verkossa tapahtuu, mutta en ihan niin tiukasti ole nyt seurannut näitä teknologia-uutisia kuin ehkä talvella. Aivan. Siitä pikkuhiljaa palaillaan taas arkiseen aiheeseen, kun illat kameraa pimeät. En ole vielä oppinut käyttämään. Assepyllä oli hauskaa ja nyt rakennellaan alternative party-tapahtumaa sitten. Ah niin, sekin pukkaa sieltä. Harrajasta sen. Tapahtumia siis piisaa. Kyllä. Tapahtumia myös piisaa netissä. Jaiku on alhaalla. On niin sanotusti ollut alastonolla koko viikonlopun, kun ei tiedä mitä tekee. Mitä sitä tehtiin ennen kuin ei ollut jaiku? En tiedä. Toivottavasti siellä pikkuhiljaa päästään ylös. Katsotaan, jos meillä on jotain kommenttia. Vai tietääkö joku, mitä itse asiassa jaikussa on tapahtumassa? Siirto Google App Engineen kulma. No niin. Toivottavasti saadaan semmoiseen kuntoon, että se pysyisi ainakin viikon päällä yhtä jaksoa. Mulla on ainakin hirveet virvusoireet. No mä oon yrittänyt vaikka mitä kaikkea säädellä tässä nyt parin päivän aikana, aina kun en osaa, niin sitten eli jatkuvasti, niin sitten kysyn vaan apua jaikusta, kun jaiku ei ole päällä, sitten lähdetään Pörnille tekstiviestiä. Siis korjatkaa se jaiku, mä saan aivan hirveästi tekstiviestiä tällä hetkellä. Täytyy sanoa, että minä en tunnusta vieroitusoireita varsinaisesti kärsiväni, mutta kyllä se jotain kertoo se, kun ensimmäinen asia, kun mä huomasin, että jaiku on maassa, niin tuli semmoinen, että perhana, että tästä täytyy pistää jaikuun viesti. Ja se tuli useamman kerran niin kuin ihan oikeasti silleen, että ei saa niin kuin poikki ajatusta, että Samperi, että mitä sitä nyt tekee, täytyy kysyä jaikussa, ei kun perhana. Se on se, että kun on tottunut siihen, että ystävät ikään kuin on verkossa, kone päälle ja kone pois, on niin kuin klikkaverit päälle, klikkaverit pois, niin kyllä siitä tulee sellainen niin kuin sosiaalinen tyhjiä, mitä ihmiset näköjään yrittää täyttää sillä, että tuolla Twitterissä on ainakin mulle tullut jonkun verran lisää seuraajia. Toiset tuntuu olevan tuolla Facebookissa sitten taas evakossa ja osa on lähtenyt maanpakoon friendfeediin ja osa yrittää niissä kaikissa. En sitten tiedä. Meillä on tuolla Irknetissä resuaita jaiku-kanava, jossa on Aivan vähän niin. Reipas 10 jaikuilijaa, jotka kaikki kyttää. Siellä vähän väliä käydään se keskustelu, että joko se on, toimii vai eikö se toimia. On se surkeeta. Ai. Mutta se, siinä aikana, kun jaiku ei toimi, voi keskittyä vaikka katsomaan televisiota. Ja jos joku ohjelma on mennyt ohi, kuulen aasisillan tulevan, voi katsoa sen TV-kaistasta. Aa, maksettuja mainoksia. Ei, ei olisi maksettu. Tämä on ilmaista mainontaa. Ja siinä, on niin happoja. Siinä mielessä olemme aina iloisia, että voimme myös jakaa jotain eteenpäin. Vihdoinkin meillä on jotain, mitä antaa, koska puhujainkulma T-paidat on vieläkin kortilla. Koski Suomen paitaan koskaan itse asiassa muuten saanutkaan. Mutta ei. Niin. Nyt se olisi ollut keräily harvinaisuus. Nyt alkaa harmittaa. Niitä on liikkeellä 9, joten ne 9, joilla se on, niin kannattaa säästää ja vaalia. Niistä saa 30 vuoden päästä 1 000 000. Onko se kaikki sulla? Sä niin iskit vaan Koski Suomen kiinni. Ei, vaan ei, ihan niin sijoitusmielessä. Ei siis tota noin... Ei, kun mulla on... Mulla taitaa olla 1. Muut on oikeasti maailmalla. On niitä ihmisiä, joilla niitä oikeasti on. Ai. Mä haastan tässä vaiheessa ne henkilöt, joilla semmoinen on, niin ottamaan itsestään kuvan. Jos ei halua omaa päätä kuvaa, niin ottakaa sillä tavalla, että pää ei näy siinä, mutta haluamme todisteita, että nämä löytyvät jostain. Monesko lähetystä mä oon? Tää on 79. Joo, no niin, mä show notes ja väsäilen samalla. Lue sieltä listasta, mitä ei ole olemassa. Mutta siis... Sanoin, että meillä on jotain niin kuin annettavaa, niin TV-kaista ystävällisesti haluaa myös muidenkin kokeilevan tätä palvelua ja lahjoittaa 3 viikkoa ilmaista testausaikaa. Eli pääsee 3 viikossa testaamaan, että mistä oikein on kyse. Mistä se pörli on puhunut. 3 viikkoa? Kyllä, sehän on melkein kuukausi. 4.9. asti. No, se riippuu mitä siellä itse asiassa lukee, mutta siinä meille sanottiin 3 viikkoa ja se riippuu milloin sä aktivoit. Ilmeisesti se on aina tuo kyseinen päivä. Saitko sä niinku tunnarit sillä mitä kautta? Mä sain sen. Minä? Niin. Siinä oli mistä se, sä sait? Mulle lähetti TV-kaista niinku henkkotunnarit ja ne oli vain 2 viikkoa vaan mun mielestä. Ja sitten kun jaikusin tästä aiheesta näitä. Ja mikä jaiku siitä tulikin? Meni no siitä, alas koko niin, jaiku sen jälkeen. Niin, meni koko alas koko jaiku, joo tosissaan. Nyt sitten kun porukka rupesi siellä itkemään, että miksi me ei saa tunnareita, niin sitten nämä ilmeisesti TV-kaisten väki niin kun syötti mulle nämä tunnarit ja sitten seuraili, että missä mä asiasta sitten mainitsen, niin sitten ne rupesi siellä lähettelemään kaikille, jotka oli jaikuketjussa. Niin... Mutta aika ovelasti ovat toimineet, koska ne ovat jostain on sinne, onkin meidänkin molempien noin sähköpostiosoitteet. Kyllähän niitä varmaan ollaan levitelty erinäisissä paikoissa verkossa, mutta suoraan tuli sähköposti ihan niin kuin... Eikö se Erkalta löydy blogista? Tunnuksen. Mulle tuli varmaan blogin kautta. En tiedä, pystyykö jaikun kautta jotenkin niitä päättelemään, mutta... Mutta sitten niin kun, mitä ne on sitten rupesi jakelemaan siinä, kun porukka alkoi kiinnostumaan, niin sitten on nyt tämä linkki, mikä meilläkin on jaossa, eli tämmöinen... avoin kutsu, jota saa siis levittää eteenpäin. Kyllä. Ja luen nyt tämän virallisen tekstin, koska mä pyysin, että mikä on se virallinen teksti, jolla voidaan kuvata TV-kaista palvelua, ettei puhuta ainakaan sivusuun, niin sanotaan se näin. TV-kaista on verkossa toimiva TV-ohjelmien tallennuspalvelu. TV-kaista palvelun kautta voi katsoa laajakaista yhteydellä minkä tahansa kotimaisen TV-kanavan, mitä tahansa TV-ohjelmaa juuri silloin, kun haluaa. TV-kaista palvelu toimii siten, että jokaisella käyttäjällä on oma tallennin laite ja jokainen käyttäjä päättää itse, mitä TV-ohjelmia tallennetaan. Ja kyseiseen paikkaan pääsee siis tutustumaan nyt ainakin 3 viikoksi osoitteessa www.puhujainkulma.com/TV-kaista. Eli otetaan tuosta kopujana, katsotaan se tuonne Irkkiinkin, niin osaavat irkkiläiset. Eli sinne rekisteröitymään sisään ja näin pääsee ainakin testaamaan tuota palvelua. Muistutan... kaikille, koska minä olen tyly ja inhottava ja ikävä ilonpilaaja, että kannattaa muistaa, että vaikka olisi kuinka kokeiluaikaa ja muuta, niin sit sen käyttäminen ilman maksettua TV-lupamaksua on laitonta, jonka takia minäkään en sitä kokeile, vaikka kieltämättä vähän kiinnostaisi koeajaa tuommoista palvelua, koska jos mä jollain tavalla TV:tä haluaisin katsoa, niin se olisi nimenomaan tuommoinen tapa, mutta en kyllä 3 viikon kokeilun takia maksa kalliita lupamaksuja. Tässä täytyy sanoa, että et tule suinkaan ilkeä, vaan tämä on tietysti faktaa myös, että muistakaa se. Siis tämän palvelun käyttöliittymät ja muuthan on vähän vielä vaiheessa ja dokumentointi sillä sivuilla on ihan niin kuin onnetonta, mutta siis TV-kaista väki tekee aika hienosti tämän, että ne vastaa kyselyihin siellä, missä kyselijät ovat. Eli googlettamalla löytyy, no ei nyt löydy enää sitä Jaiku-ketjua, mutta itse asiassa Jaikuun pääsee kyllä siitä linkistä, mikä on nykyään TV-kaistan etusivu. Joo. Ja sitten monilta foorumeilla niin ne vastailee kysymyksiin, kun on, että sinähän pystyy katsomaan Flash-muodossa niitä ohjelmia, tai sitten lataamaan feedin kautta vaikka iPodiin, tai sitten iPhone. Sitä iPhoneiin, tai sitten striimailemaan niin kuin VLC-kikkareiden kautta Macistelle, mikä on vähän huonompi puoli, koska nämä VLC lugarit ainakin mulla näyttäisi olevan ihan täyttä paskaa. Ja sitten jos sitä hyvää laatusta kuvaa siltä haluaa pihalle, tuossa tein rinnakkaan vertailuja, niin se paras laatuinen, mitä siltä saa ulos, niin on ihan samanlaista, mitä tulee niin kuin telkkari tai digiboksin kautta noin normaalistikin. Mutta se vaatii aika jämäkkää kaistaa, että niin, mulla ainakin nyt Sonera on pätkinyt niin pahasti, että mä en ole saanut sitä kunnollista irti. Mutta tämmöistä, ei muuta kuin testaa. Tämmöistä. Hei, Mäkistä tuli mieleen. Viimeksi murmutin tästä T3-lehdestä ja sen niin näistä pigineistä kannessa. Niin. Niin tuossa sitten tämän viikon lehti, jonka ostin, oli tämmöinen Mac-formaat. Mä ajattelin, että mä en koskaan ostanut tämmöistä Apple-fanipoika-lehteä, että nyt ostan Apple-fanipoika-lehden. Voi jumaa kautta mitä kökkää, ihan oikeasti. Siis niinku, ne maksaa ihan tolkuttomasti ja siellä on vaan niinku semmosia fanipoikia, jotka niinku kuukaudesta toiseen niistä samoista vehkeistä niinku vaan keksii jotakin itsestään selviä juttuja. Älkää ostako mitään Apple kautta Mac-lehtiä. Se on Erkka paheksu. Erkka paheksu, rahan hukka. Toisin sanoen, koska tämä yksi lehti on huono, niin Erkka suosittelee, että älkää koskaan ostako mitään sen tyyppistä lehteä. Niin, no just näin. Polttakaa niin kaikki Mac-lehdet, jotka näette. Kyllä, kun pilas kaikkien mainettua kyllä. Ainakin Mac-format, hyi. Ruokahalukin meni moneksi viikoksi. Kyllä. No, kiitos tästä pienestä palautteesta koskien lehtiä. Meillä on myös palautetta tullut Karille, tietysti iso kiitos. Sieltä läsähtää palautetta niin paljon, että kenenkään muu ei tarvitse kohta palautetta lähettääkään. Niin, voitaisiin ulkoistaa tämä. Kyllä. Karilta tulee niin paljon linkkivinkkejä ja uutisvinkkejä, mistä siis olemme kiitollisia. Näin myös teidän muidenkin pitää tietysti toimia, koska silloin se tarkoittaa, että meidän tarvitsee tehdä vielä vähemmän hommia tänne eteen. Seuraavaksi palkataan Kari ja muu höpöttämään tänne ja kerätään rahat päältä pois. Noin. Kiitos tietysti Karille, aivan loistavia juttuja, niistä osa on tuolla meidän listailla. Toinen oli Silli, joka oli laittanut palautetta, että aikaa on vierähtänyt, iBook on lauennut ja virtuaalinen elo kärsii siitä kovasti. Totuttelu Vista kautta Microsoft eloon hämmentää asiaan. T3-lehti, NAM, Gadget Hullun painajainen tosin. Ja jatkossa jaksossa oli kovasti asiaa, tein myös phishing-testin, aika ovelaa meininkiä. Kiitos hyvästä jaksossa ja jatkakaa. Kiitoksia. Sillille. En jatko. Minä lopetan tähän. Ihan kiusallani. Viiva seinään, Henrik lopettaa. Saatiinko siitä jakson nimi? Henrik lopettaa jälleen. Saadaan ainakin hittejä siinä. No joo. Luulen, että jos me mennään tähän 7 linjalle, niin meidän kuuntelijamäärät saattaa romahtaa. Se olisi mielenkiintoinen podcast, 7 päivän podcast. Teknologia podcast ja 7. Niin. No kyllähän, eikös tuo ole tuo, mikä se on se talouslehti ja 7. Joo, mutta siis se on se joku Silicon Valley juoru blogi, mikä on aika ei kun, niin sanoit se just äsken. Et. Mikä se tarkoittaa, muista sen nimen. En minäkään. Mutta siellä on kaikkea juoruja ja niitä, että, ja se on kovin suosittu blogi, että kyllähän silläkin siis mitä minulle opetettiin kauan aikaa sitten, jonka olen itse josta olen itse samaa mieltä, joskin käyttäydyn, ainakin pyrin käyttäytymään mahdollisimman paljon siitä täysin piittaamatta, niin on se, että yleisöä ei voi koskaan aliarvioida liikaa. Podcastista tuli mieleen tietokonelehti pisti tämän viikkokatsaus podcastin tauolle, kun ylikeisari nettiparoni Kari Haakana lähtee tietokonelehdestä ja menee sitten tänne, mikäs tämä on, Sanoma, mikä se on, Sanoman Digital, ei kun mikä se on. No jonnekin sinne. Konsernin sisällä siirtyy muihin hommiin. Aha. Koulimaan tämmöisiä webbituottajia näin. Harmi, se oli ihan hyvää podcasti. Puhujan kuin kulma haikailee. Joo, haikailee. Toivottavasti tulee takaisin. Sitten Pelaajalehti noniin. On aloittanut oman podcastin. Pelaajakäästi. Ja mä kuulin siitä näin, kun joku vaan sitä manaili, että kun siinä alkujaan niin sitä sanottiin podcastiksi, mutta siinä ei ollut ilmeisesti syötettä, mutta nyt näytti syötekin pelaavan, eli sen saa ihan, se on ihan oikea podcasti. Mä kuuntelin kymmenisen minuuttia sitä ekaa jaksoa. Olisi pitänyt kuunnella pitempäänkin, tiedän, mutta jotenkin mulla tuli siinä kanssa se, että siinä oli se äänenlaatu oli aivan järkyttävä, mikä tuntuu, että näissä on näissä lehtien podcasteissa on aina, että se on niin kuin, se tuntuu olevan, että aina täytyy muutama jakso tehdä äärettömän huonolla äänenlaadulla ja sitten se pikkuhiljaa alkaa siitä korjaantumaan. Mutta tämä on niin kuin mä aina sanon ja muutkin sanoo, että sisältöhän se on se tärkein, mutta mä lisään aina sen, että siis teknisellä tasolla ei ole niin suurta merkitystä, kunhan se ei ole niin huono, että se estää sisällön välittämisen tehokkaasti. Niin. Ja siinä ikävä kyllä mentiin taas kerran sen rajan toiselle. Ennen kuin tuhahtelette, että Henrik audiofiilinä niin snobbailee nyt, niin se ensimmäinen jakso, niin munkin piti lopettaa se kesken kuunteleminen, kun sille kuului semmoinen ihmeellinen korkea sirinä, että mulla meinasi tulla migreeni iskeä. Joo siis mä en, mitä tulee podcasteihin ja tommosiin, niin niissä kohdissa ja radioissakin en mä oo siinä mikään audiofiili, enkä mä kyllä oo mikään kauhea audiofiili muutenkaan, että mä pyrin nimenomaan siihen, että ei se tekninen laatu todellakaan ole se tärkein, kunhan se sitten ei häiritse sitä sisällön välittämistä. Ja sehän on se idea, mitä mä teen studiokaastia ja noitakin, niin ei ole tarkoitus, että älkää ikinä tehkö mitään, ellette ole siinä heti kauhean hyviä, vaan yritän näyttää, että tämmöiset on ne perusasiat, että jos haluatte parantaa tasoa, niin tässä on muutamia helppoja systeemejä, joilla päästään semmoisista alkuvaikeuksista yli helposti. Kyllä, hyvä. Itse asiassa itsekin sain palautta siitä, että edelliset puhujankulmat ovat olleet bassovoittoisia. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että Pörni editoi niitä. Mutta korjataan asiaa, ei siinä mitään. Mennään viikon aiheeseen. Eli siis mitä puhujankulma kysyi viime viikolla. Silloin meillä oli jälleen kalluppia ja kysyttiin, että mikä sinun mielestäsi oli viikon skifein juttu. Meillähän oli siis näitä sormenjäljet paljastavat huumeiden räjähteiden käyttöä, oli näkymättömiä, siis hipsuissa näkymättömiä materiaaleja ja rotan aivot, jotka ohjasivat robottia ja sitten oli Erkka. Ja, mitä minä sillä teen? Ja jälleen kerran ei mainita kuinka monta vastaajaa, mutta 58% vastanneista sanoi, että viikon skifein juttu oli Erkka. Oh. Eli onneksi olkoon. Eli palkinto pysty menee puhujaan kulman tiimille. Se on aivan loistavaa. Kiitoksia. Ohitit siis nämä näkymättömät materiaalit ja rotan aivot ja sormenjäljet ja muut vastaavat. No on se. Miltä nyt tuntuu? Hieno tunne, että ohitan rotan aivot jossain. Olet skifimpi. Mutta tämmöisiä oli viikon kalluppi. Muistakaa puhujankulma.com-sivustolla käydä myös ahkerasti. Ensi viikolla siellä on jälleen uusi viikon kysymys tulossa. Mistä kysytään se? Sitä en koskaan tiedä. Mutta mennäänkö aiheisiin? Vai lopetetaanko tähän? Lopetetaan tähän. Kiitos teille kaikille ja moi moi. No ei, vaan otetaan aiheeseen. Kuka on editoinut listaa viimeksi? mutta näähän käsiteltiin jo. Herranjestas sentään. Hienosti järkkä käsittää. Nyt sekoilee ihan itsekseen. Ei ole mitään listaa ja sitten se vielä omassa kaalissaan. Kyllä. Meillä on tämmöinen virtuaalinen lista, joka on näkymättömästä materiaalista tehty. Mennään Apple... Hipsuissa. Kyllä. Mennään Applen ihmeelliseen maailmaan ja melkein mennessä sanoi, että ei jaksoa, jossa ei Mobile Meistä keskusteltaan nyt. Siellä paskastaa hyvä jauho. Niin, yskähtelee palvelu pahasti meinaan. Siellä tällä hetkellä informeerataan, että tämä Applen Mobile Me ei suojaa siirrettävää dataa millään tavalla. Eli väitteiden mukaan tätä SSL-suojausta käytettäisiin vain lukemisen yhteydessä. Eli kun luet sieltä jotain postia tai muuta vastaavaa, mikäli palvelu onkaan. Mutta kirjoituksen lähettäessä tämä, se menisi kuitenkin niin kuin selkokielisenä selaimessa tuonne MobileMe-palveluun. Ja nyt on niin sitten tehty jatkotutkimuksia, jonka mukaan itse asiassa niin lukeminen kuin kirjoittaminen molemmat olisi ihan selkokielistä. Ainoa, mihin SSL käytetään, on kirjautuminen sisään. Kommentteja, please. Eli silleen selkokielellä sanottuna, niin meillä on tässä palvelu, joka synkronoi puhelimessa olevan ja tietokoneella olevan sisällön verkon kautta, ja se ei millään tavalla suojaa sitä. Ei sinällään, että niin kuin Burnin iPhoneissa mitään mielenkiintoista sisällä olisi, mutta se on niin kuin periaatteessa se on vähän ikävä juttu. No, minä en Minä en kyllä käytäkään MobileMe-palvelua. Vaikka voisin, koska eikö tässä myös ole, että samaan aikaan tätä ilmaista hienoa palvelua, jota on siellä annettu 30 päivää muuten ilmaista aikaa, kun TV-kastossa oli vähän vähemmän. Mutta nyt sitä jatketaan 60 päivällä. Että onko se näin, että jos on surkea palvelu, mutta hei, tehän saatte sen ilmaiseksi? Joo. Mutta mikä ei ole ilmaista, niin onko sitten se, että se ei ole surkea? Vähän niin kuin XP ja Vista. Mutta ei niistä kumpikaan ole surkea, paitsi Vista. Kumpikaan ei ole surkea, paitsi Vista. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan meinaan kolmannessa Vista-koneista päivitään XP-koneiksi, eli niin sanotusti downgradeataan. En jaksanut hirveänä paneutua tuohon niin kuin metodikuvaukseen, mutta ymmärtääkseni tämä nyt oli niin kuin jopa toteutettu tutkimus niin, että tämä oli oikeasti kuvaavampi kuin joku tämmöinen, että jossakin nettisivulla oli vain joku kysely. niin joo, ilmeisesti kyseessä on ollut joku tämmöinen statistiikkatyyppinen ohjelma, jossa siis tietysti samalla jää yleensä kiinni myös tämmöisiä faktoreita, että mitä operaattorisysteemiä, eli siis operating systeemiä tällä hetkellä käyttää. Ja sitten sen mukaan, että milloin kone on hankittu, voidaan tietysti suurin piirtein päätellä siitä, että se luultavasti oli esiasennettuna Vista siinä sisällä. Ja tässä sanotaan, että noin 3000 tietokonetta tässä oli mukana ja näistä siis 35% oli. Suurin osa niistä on noita firmojen koneita ja firmat ei halua vielä siirtyä. Kyllä. Joo, mutta lukiko joku tämä niin oikeasti tarkempaa? Siis eli se on niin kuin verkkosivun kautta. Vai? Ei meistä kukaan lue näitä juttuja sen tarkemmin. Niin. Mutta näissä niin hirveän monessa näitä, tämä mikä minua häiritsee, hirveän monessa näissä tämmöisissä tilastossa, mitä tulee, että mitä verkon käyttäjillä on, minkälaisia koneita ne käyttää tai mitä selainta ne käyttää. Ja etenkin, jos ne perustuu siihen, että ne menee jollekin verkkosivulle ja siellä sitten tarkkaillaan. Koska niin kuin, ne, jos joku tietokone henkinen julkaisu näin, niin mittaa niin kuin omaa kävijäkuntaansa näin, ja sitten ne ilmoittaa, että Firefox on hirveän monella, niin musta se on ihan nolla arvoisilla tutkimuksella, koska ei niin kuin semmoiset ei-tekniikasta kiinnostuneet, niin, jotka ei jaksa vaihtaa selaintaan, niin tuskin ne pyörii missään niin kuin teknologiasivustoillakaan, että onko tässä taas käynyt vähän silleen. Syvä hiljaisuus. Syvä hiljaisuus, pölypallo. Mä jaksan kysyä tätä, mutta me kyllä, lukee. Ei, ehkä. Me olisimme ottaneet selvää, jos Jaiku olisi voimassa, me kysyisimme sieltä, mutta ei, niin, ei lukekaa huomioon. Joku ja lähettäkää meille palautetta, mitä asiaa. Kyllä. Me ei jaksa. Toisaalta taas Taiwanin mielestä tämä XP-lopettamisjuttu ja muu vastaava, niin tässä olisi kyseessä jonkinnäköistä laittomuutta meinaan. Siellä sanotaan, että epäillään Microsoftia markkina-aseman väärinkäytöstä ja kiistakapulla on nyt tämän XP-poistaminen markkinoilta. liittyneen suurin piirtein tähän samaan tutkimukseen, tai siis niin kuin periaatteessa liittyy tähän samaan tutkimukseen, että kaikkihan sen XP:n haluisi, mutta kaupasta tuputetaan aina vistaa. Minusta jännä, että sille joku kuluttajaviranomainen, niin kuin se vedotaan siihen, että se, että poistetaan XP-markkinoilta, niin kuluttajat pakotetaan ostamaan vista, eli väärinkäytetään tämmöistä määräävää markkina-asemaa, mutta niin kuin, mä olen sitä mieltä, että this ain't gonna fly, koska niin kuin, kyllähän niin kuin, se, että jos joku auton valmistaja niin tekee uuden mallin autostaan, niin saa rapsut siitä, että tuota, se ei myy enää sitä, valmistaa enää sitä vanhaa näin. Se on niin, se, minä olisin halunnut sen G-Model Fordin, mutta kun ei enää tee sitä. Se on vähän tosiaan, se on vähän hankala kuvitella, että missä kohtaa tuossa on niin kuin koituu kuluttajalle vahinko. Että eihän se ole mitenkään pois, eikä sitä uutta vistakonetta ole mitenkään pakko ostaa. Mm. Mutta tota, siinä nytkin voi olla myös ihan hyvä, että ne on kaikki huolissaan siitä, että Microsoft ampuu itseänsä jalkaan koko ajan. Kyllähän nyt oman jalkaan saa ampua. No se on totta. Se on aina sallittu. Mennään tietokoneiden ihmeelliseen maailmaan, jossa Windowsit pyörivät. Ai, tietokoneista kun mä meinaan, jotta saataisiin tämä Windows Vista pyörimään vielä nopeammin, niin ei hätää. Intel esitteli meidän uuden prosessoritekniikansa tuolla San Franciscossa Intel Developers Forumissa. Nimeltään tuo on tuommoinen kuin Core i7. Ja taas mennään kovempaa ja kovempaa vai mitä? Tässä oli Erkalla jotain. Mulla on mitään sanottu. Ei, vaan siis Henrikille. Menee nimet jo sekaisin. No, siis se on jälleen kerran Intel hehkuttaa, kuinka heidän tuotteensa on ylivoimainen ja hieno ja nopeampi ja kuluttaa vähemmän energiaa ja tekee kaiken nanosekunnissa ja niin edespäin ja niin edespäin, eikä siinä sinänsä mitään pahaa olisi. Mutta se, mikä tuossakin on kyse taas siitä, että ei tässä sitten oikeastaan viitita tehdä enää yhtään mitään, kun pistetään 8 ydintä yhdelle prosessorille, että toi mua harmittaa se, että tuntuu, että prosessoriteknologia sinänsä on pysähtynyt ihan kokonaan, koska ne vaan tunkee lisää ytimiä yhdelle sirulle, eikä tosissaan hae niin kuin parannusta siihen perustavaan prosessoriteknologiaan, koska kuitenkin edut siinä, että tehtäisiin parempia yksiä ytimiä, niin on kuitenkin huomattavasti isommat kuin se, että koko ajan vaan tungetaan enemmän ja enemmän kamaa sinne. Että mä en oikein ymmärrä, mikä. Kai se on kyse ihan siitä, että tuo näennäinen kehittyminen on halvempaa kuin sitten oikea kehittäminen. Mutta jossain vaiheessahan se tulee vastaan, koska koko ajan puhutaan siitä, että moniydin ohjelmointi on vieläkin ihan lapsen kengissään. Totta kai se siitä varsinkin, kun jos nämä isot firmat sitä koko ajan tuuttaa, että pelkkiä moniydin prosessoreja laitetaan, niin kyllähän se siitä kehittyy. Mutta kyllä se jossain vaiheessa, mä ennustan näin, että jossain vaiheessa se kyllä ne ampuu itseään jalkaan tuolla aika räikeästi, että ne jotenkin vaan niin kuin katsoo tunnelilla tuohon yhteen suuntaan, joka ei sitten kuitenkaan ole se todellinen innovaation suunta, ainakaan minun mielestäni. Kuinka monta ydintä Henrikiltä löytyy? Mulla on tässä Macissä on 2 prosessoria, joissa kummassakin on 1 ydin, ja PC-koneessa on kyllä tupla ydin. Ja en mä silleen sano, että se moni ydin on sinänsä paha, mutta jos ne ytimien nopeudet ei lisäänny, vaan niitä tungetaan koko ajan eteenpäin, niin jossain vaiheessa se raja tulee vastaan ja sitten ihmetellään, että mitäs nyt tehdään. No sitten voidaan alkaa taas kehittämään. Lyhyesti sanottuna, Henrikki, sinä epäilet Intelin ydinosaamista. Viikon puujalka. Mutta ei siinä mitään. Yritetään kuitenkin kestää. Nopeutta tarvitaan lisää tietysti myös piuhoihin, ja Erkka on, käytän taas tätä hienoa sanaa, jota ei saisi käyttää niin kuin näkymätön, niin käytetään nytten. Hän on ollut tutkiva journalisti. Ja tutkinut USB 3.0, joka on tulossa jossain tuolla hamassa tulevaisuudessa. Eli meillä tutkiva journalismi tarkoittaa sitä, että mä luin sen jutun. Nimenomaan. Älä nyt pilaa nyt tätä juttua. Niin, eikä paljasteta nyt ammattisalaisuuksia. Ei. Mutta tästä löytyy hyvää, tästä löytyy huonoa. Erkka, koska olet itse tutustunut tähän tarkemmin, niin kerro meille. Valista meitä, mistä oikein on kysymys. Niin, 3.0. USB 3.0. Sehän on Intel on kehittänyt sitä speksausta. Siitähän nyt vähän on semmoinen jännä kakka lahkeessa siitä, että miten tämä AMD... On se hyvä, että ei ole tylsä kakka. No, se voi muuttaa tylsäkin kakaksi, jos siinä vaiheessa se AMD lähtee haraamaan vastaan. Elikkä siinä vaiheessa, jos USB 3-speksaus hyväksytään tällaisenä, niin sittenhän siitä kaikki maine ja mammona menee Intelille ja AMD haluaisi olla jotenkin siinä mukana. Mm-hmm. Mutta ei näin, että jos ne sitten rupeaa tekemään omaa versiota, niin sittenhän kaikki menee päin levettiä. Mutta tällä hetkellä tämä Intelin USB 3, niin tämmöinen 5 tämmöistä poimittua. Elikkä verrattuna tähän edeltävään 2.0, niin se olisi jopa 10 kertaa nopeampi. Elikkä teoreettinen maksimi olisi semmoiset 4,8 gigabittiä sekunnissa siinä, missä USB 2, mikä löytyy näistä kaikista nykykoneista, niin siinä on 480 ja tuota. Niin, tässä kohtaa sanoa, että koska olet nähnyt noiden oikeasti siirtävän yhtään mitään läheskellekään niitä hehkutettuja nopeuksia. Johonkin oli juuri tulossa siinä, että koska tämä USB-hän syö prossutehoa, tosin kun esimerkiksi firevireet, niin nehän niillä on ilmeisesti joku omaa piirissä, että joku Teknopelle voi lähettää palautetta ja kertoa, mitä asia oikeasti on. Mutta siinä mielessä tämä 10-kertainen pamaus olisi ihan hieno, koska siinä sitä hukkaa, niin hukkaprosentti ei haittaa niin paljon, koska eihän niin esimerkiksi kaikki kuvalevyt ei edes kirjoita noin nopeita. Ja se, että jos joku 27 gigatavun HD-leffa kulkee USB 2, niin teoriassa 15 minuuttia, niin se on sitten USB 3, se olisi 70 sekuntia suunnilleen. Sinällään, että kun vauhti on tarpeeksi nopea, teoreettinen näin, niin sitten se hukka ei haittaa. Sitten kakkospointti on se, että siinä olisi aidosti kaksisuuntainen liikenne. Elikkä kyllähän niin tämä USB 2kin juhuu molempiin suuntiin, mutta aikaisemmin semmoista lukua ja kirjoitusta ei ole voitu tehdä sillä piuhan päässä olevalle levylle yhtä aikaa, niin tähän USB 3 kaapeliin tulee pari lisää piuhaa. Toisin sanoen se on sama kuin laittaisi kaksi kaapelia vaan siihen. Eli periaatteessa se ei ole kaksisuuntainen, vaan siinä on kaksi piuhaa. No ei ihan, niin sä häiritset. No niin, meitä joo, anteeksi. Ja sitten vaikka siihen tulee niin lisää piuhoja, niin se on taaksepäin yhteen sopiva, eli se portti, mikä on sitten koneessa, niin se on samanlainen noin päällisin puolin, mitä tämä 2.0-portti, eli vanhat piuhat käy niihin, ja vanhat laitteet toimii sen portin kautta. Mutta sitten siellä on ilmeisesti näille kahdelle piuhalle jotkut omat kätevästi sijoitetut liittymät sitten. Mutta sitten, koska niitä tulee niitä uusia piuhoja, ja kaapelit on sitten vähän paksumpia, ja sitten ne lisälaitteisiin tulevat piuhan päät, niin niihin tulee uudistuksia. Pistetään vaikka tuonne ohjelmamerkintöihin kuvat tästä uudesta B-liittimestä. Eli se A-liitinhän on se, mikä tulee tuohon koneeseen kiinni. Ja B-liiti on tuttu näistä esimerkiksi vaikka tulostimista. Niin se on pikkusen isompi. Ja sitten tämä mini-USB, mikä on monissa esim. Kameroissa tai kännyköissä, niin siitäkin tulee semmoinen vähän isompi. Ja sitten toi neljäs pointti on sitten, että siellä tulee enemmän virtaa näillä spekseillä. Eli siinä missä niinku tämä perinteinen USB 2 antaa noin 100 milliampeeria virtaa tuolta portista, niin USB 3 hyppäyttää sen tuonne 900 milliampeeriin. Se mikä tässä on muuten mielenkiintoista on se, että me saadaan aivan uusia USB-gadgetteja, jotka vaatii enemmän virtaa. Which is nice. Kyllä joo, ja sitten niin kuin esimerkiksi, että niin kuin hirveän paljonhan meillä on semmoisia USB-laitteita, mitkä vaatii sen oman virtalähteen. Kyllä. Niin se, että kun sitä nostetaan tuonne 900 näin, niin esimerkiksi jotkut ulkoiset kovalevyt, semmoiset keposemmat, ja mitkä nytkin jo toimii osa tuosta pelkällä sillä USB-liitännällä ilmaista ulkoista virtalähettä, niin niitä tulee enemmän. Helpompi tehdä jotakin esim. Hiirilatureita, helpompi tukiasemia, helpompi tehdä. Ja sitten kännyköitä tätä MP3-soittimia, mitä voi ladata, niin ne latautuu nopeammin, koska sitä virtaa syttää enemmän. Ja onko sanoit, että tämä olisi tulossa? 2010, eli siihen mennessähän näin kaikki on ihan vanhaa kauhaa, koska kahdessa vuodessa me kehitymme ihmisinä entistä kärsimättömämmiksi ja me jaksamme odottaa entistä vähemmän ja meidän laitteellisemme me entistä enemmän. Niin tämä on niin kuin vanha juttu jo siinä vaiheessa. Me ei jaksa odottaa sitä 2 vuotta. Sitten kohta 5 on tämmöinen naurispaja pykälä, eli parannettu virransäästö. Eli tällä hetkellähän jos pistät jonkun... Huomannut tuossa tuijottelen niitä omiakin pekottimia, mitkä on koneessa kiinni, niin nehän vaikka se kone olisi kiinni, niin sehän syöttää sinne USBin virtaa. Niin, ja sitten niin kuin esimerkiksi ne laitteet koko ajan niin kuin tsekkailee toisia, että niin kuin, vähän silleen, että kuikkivat silleen niin kuin preereakoirat, että mitä kuuluu, näin, niin siihen tulee tolkkua, eli niin kun ne ei jatkuvasti juttele, niin sitä vähemmän syö virtaa sitten ne laitteet. Ja esimerkiksi kannettavien kanssa niin se kulutus on pienempää. Tässä on nyt tämä 5 huikeaa faktaa USB-3. No, jaksetaanko me odottaa? Ei jakseta, aluta heti. Mun mielestä tuossa on, minkä mainitsit kyllä, mutta haluan vielä alleviivata, tuossa on olennaista se, että jos tuosta tulee formaattitappelu, Niin sit se ainakin viivästyy, ellei se sitten me unohdu koko homma siihen mennessä. Sitten saadaan 2 eri liitintä. Joo. 2 eri USB-3. Siinähän voi myös mennä, jos ajattelee, että esim. Tämän, en tiedä, olisiko mahdollista tämmöiset niin kuin draft-versiot, vähän niin kuin mitä on nyt näissä VLAN-speksauksissa, että esimerkiksi tämä N-tyypin Wifi:t, niin siinähän ollaan pitkään näissä näitä drafteja pyöritetty, eli niin kuin ollut niin kova kysyntä nopeille langattomille tekniikoille, että vaikka ne speksaukset ja riitelit ei ole vielä valmiita, niin niitä luonnosversioita ja tähän kaupallisia tuotteita, esimerkiksi kaikki Applen tukiasemat ja koneissa olevat nämä N-tyypin planit, niin nehän ei ole edes vielä valmiita. Odotamme innolla, koska se purasee niitä oikein tosissaan, että sitten ihmetellään, että mitäs nyt sitten tehdään. Niin, kun menee hitaasti, niin voidaan käyttää tätä tuttua lausetta tästä jaksosta, eli ampuu omaan jalkaansa tälläkin. Ampuuko seuraava sitten omaan jalkaansa? Hienolla palvelulla meinaan Karille kiitokset tästä. Meinaan Dell lähtee suunnittelemaan Applen haastamista digitaalisen musiikin markkinoille. Tavoitteena ei ole käydä taistoon yksin, vaan yhdistää kaikki halukkaat kilpailevat rintamaan. Loistava nimi. Vähän niin kuin Zune. Pysykää pois tuosta Z-kirjaimista, se ei ole hyvä. Dellin tähtäimessä luoda siis laitteenvalmistajan kanssa yhteistyössä laaja standardi, mikä on myös vaarallinen sana, joka parantaa yhteensopivuutta eri multimediasoittimien, puhelimien, audio, video, kaikkien ja tietysti musiikkiverkkokauppojen kesken. Kaunis ajatus, eiköhän se unohdeta aika pian. Kumpi tulee ensin, USB-3 vai tämä? No siis tämä varmaan tulee, mutta mä en niin kuin tajua, että miksi nyt pitää, tai hiffaska joku muu, että mikä tässä niin kuin se ching niin kuin varsinaisesti on. Olisiko se vaan niin kuin silleen niiden semmoinen niin kuin yhteistyösopimus, koska jos ne jotakin oikeasti jotain kehittelee jotain uutta kökkärettä näin, niin siis kaikkihan toimisi hienosti laitteet ja musiikit keskenään, kun olisi vaan MP3 ja valideja fiidejä ilman DRM. Ei tarvitsisi mitään jingejä. No kyllä täällähän puhuttiin kyllä jostain ohjelmasta, koska täällä sanotaan, että siis koko hankkeen ytimenä toimiva Jing-ohjelma pitää huolen taustalla niin tapahtuvista muunnoksista, jotta multimedia-sisältöä voidaan jingata, cheers, saumatta tietokoneen ja muiden yhteensopivien laitteiden välillä. Mun mielestä olennainen kysymys ei ole se, että kumpi tulee ensin, vaan kumpi poistuu ensin, ja mä veikkaan tätä. Erkka oli pongannut, että iTunesista on tulossa jo 6 versiokin. Joo, itse asiassa nythän on tulossa oli tätä huhumylläkkää, eli kun tähän OSX Leopardiin tulee tuota päivitystä, että siellä olisi Blu-ray-tukea tulossa. Sitten tuota iTunes kokonaan uusi versio oli 8.0, eli siellä olisi niin kuin oikeasti jotakin muutoksia, eikä niin kuin mitään tuollaista pientä viilailua. Ja uusia iPodeja, mitkä ainakin ne luotaneet kuvat näytti vähän hölmöiltä, mutta enemmän tämmöisiltä old school iPod Nanon näköisiä olivat nämä. Jossain on mietitty myös tämmöistä niin kuin iPod Touch Mini. Sehän olisi kyllä taas oma jalkaan ampumista. Mut tuota. Toi. Mutta se oli ihan, no en mä tiedä, mä sanoin, että typerän näköisiä ne uudet iPod Nanot, mutta toisaalta kun ne muistuttaa enemmän tätä niin kuin ykkös- ja kakkosgeneraatiota, niin sinällään ne olisi ihan fiksuja, koska tämä uusin persijalkainen on minusta niin typerä, että en ostanut sellaista, vaikka olisin halunnut. Mutta Ching! Toivotamme, puhujan kulma toivottaa Chingille kovaa yritystä, koska kaikki yritykset, jopa huonot sellaiset, vievät asioita eteenpäin. Kyllä, ei sitä koskaan tiedä, mitä siitä voi syntyä. Sehän voi aina niin kuin johdattaa johonkin hienoon ja parempaan ja kauniimpaan. Hienossa ja kauniissa otetaan myös lisää langalle, katsotaan, miten Skype kestää, saadaanko me sieltä uusia henkilöitä mukaan. Vai mennäänkö se? Halloota, kuuluuko sinne päin? Kyllä tänne kuuluu. Tänne kuuluu kyllä pirun hiljaa ainakin minulle. Katsotaanpa laittaa vähän. Kuuluuko nyt paremmin? No niin, tervehdys. Ja ilmeisesti no niin, kyseessä oli nimimerkki Juha. Joo. Tai... Niin. Vielä voit vaihtaa. Niin. Meillä on Matti ja meillä on Esko täällä tarjolla. Joo. Onko Matti Esko? Sitten voidaan yhdistää myös siellä erikoistarjolla. Niin, no ehkä en, siis niin, että yleensähän minä olen täällä ollut Kanadan kirjeenvaihtajana. Mutta... Aivan joo, totta. Pyydämme anteeksi ja puhumme tästä. Ehkä minä olen kuitenkin Ruotsin kirjeenvaihtaja paremmin koskaan. No sekin vielä. Eli siis sinne päin ainakin kansainväliset ääniyhteydet toimii. Enemmän kuitenkin täällä asun Ruotsissa. Niin... Aivan. Mennään seuraavan aiheeseen. Voit ottaa itsekin kantaa tähän, jos mieli tekee meinaan. Peliteollisuus lähtee matkimaan niin sanotusti levyteollisuutta vaatien kohtuuttomia korvauksia nettilatauksista. Tämä on Henrikki pongannut. Meinaan siellä siis ensimmäisenä uhrina ollaan saatu kiinni, kuinka muutenkaan jälleen rikollisesta kammottavin, kahden lapsin työtön yksinhuoltaja äiti. Joka tuotettiin 12 000 punnan vahingoskorvauksia yhden pelin kopioinnista. Kyllä, se on... Se on hyvä, että ne saadaan kiinni. Kyllä. Tämä yksinhuoltaja äitien haastaminen oikeuteen on niin tämmöisen digitaalisen sisällönjakelun uusi bisnesmalli. Nyt me tiedetään, missä ne suurin osa rikollisista on, koska mun mielestä tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseessä on yksinhuoltaja äiti. Ei todellakaan ole ensimmäinen kerta. Kato just tuossa... Tämmöistä Jim D, tämmöistä Chicagon kriminaaliketoista näin, missä on niin hirveästi murhia ja huumekauppaa näin. Niin siis valtaosa sillä asuvista on yksinhuoltaja äitiä. Kohta ne rakentaa Yhdysvalloissa sellaisen systeemin, jos nämä elatusmaksut menee suoraan RIAan kautta levyteollisuudelle. Niinpä. Niin. Se, kannatamme ehdottomasti, eikö totta? Puhujan kulma suosittelee. Ei, mutta toi on ihan järjetöntä, siis okei, lähtökohtaisesti kyllä, onhan se laitonta, että jos sieltä internetistä lataa sen yhden pelin koneelleen, koska se on tekijänoikeusrikkomus, kyllä, mutta kun siinä kohdassa ruvetaan puhumaan esimerkiksi tässä tapauksessa, jos nyt tämä 12 000 punnan vahingonkorvausvaade oikeasti pitää, ja kyseessä on yksinhuoltaja äiti, ilmeisesti ei kovinkaan varakas, koska kyllähän se muuten olisi voinut sen pelin vaikka ostaakin, niin kyseessähän on käytännössä elinikäinen velkahelvetti siinä kohtaa. Ja kun miettii niin kuin esimerkiksi murhasta, Suomessa pääsee vapauteen 6 vuodessa, mutta jos kopioit yhden pelin, niin mahdollisesti sulla on koko loppuelämä kärvistelyä, niin ei enää ole missään, näillä on niin kuin mitään kohtuullisuutta. Ja mikä kaikkein törkeintä, niin nämä hakee siis tällaisilta yksinhuoltajaäideiltä ja pieniltä tekijänoikeusrikkojilta niitä menetyksiä, jonka ne menettää niissä kaupallisissa piraattiringeissä, jotka oikeasti tehtailee niitä tehtaissa ja vetää niillä miljoona voitot. Minkä takia ne ei hae niitä miljoonatappioitaan niiltä, vaan hakee niitä justiinsa opiskelijoilta ja yksinhuoltajaäideiltä ja tällaisilta. Ja sanottu, lakia on rikottu ja tota noin, tässä tapauksessa esimerkiksi, jos on yksi peli nyt sitten kopioitu, niin mun mielestä se on verrattavissa esimerkiksi pummilla julkisessa liikennevälineessä kulkemiseen. Eli siinä tapauksessa joku tarkastusmaksun tyyppinen pieni sakko ja sitten sen pelin hinta, niin siinä on se kohtuullinen rangaistustaso. Tämä on niin kuin ihan järkyttävää, että koska nämä väittää, että ne menettää piratismille miljoonia dollareita, niin sitten ne haetaan muutamalta yksityiseltä ihmiseltä, koska se on helpompaa kuin mennä minkään oikeiden rikollisten perään. Niin, tai voisi sitä verrata myös siihen ihan noin, niin kuin, että jos joku varastaa vaikka kyseisen pelin kaupasta, niin en usko, että tulee 12 000 puntaa se on, siitä. Niin, se on muuten totta. Totta sekin. Ja siinä kohtaa ei ole edes menetetty mitään. Enemmän. Siinä vaiheessa ei ole menetetty edes mitään fyysistä tuotetta. Aivan, eli siis kannattaa mieluummin mennä kauppaan varastamaan, kun lähtee verkossa. Niinpä. Mutta siis tässä tosiaan juttuhan on, minkälainen perustelee sitä, että ne on jakanut sitä eteenpäin. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa, tämän yksinhuoltaja-äidin kohdalla, niin missään vaiheessa ei ole näytetty toteen, että se olisi jakanut sitä eteenpäin. Eli ilmeisesti se ei ole käyttänyt mitään vertaisverkkojärjestelmää, vaan löytänyt sen tiedoston jostain ja ladannut sen. Että siinä ei voi edes sanoa niin kuin siitä, vaan heidän mielestä tämän pelin arvo, mikä oli joku flipperi, peli vielä varmaan miljardien kehityskustannukset ollut pelillä niin tota noin, aivan käsittämätöntä tämmönen, ja täytyy toivoa, että nyt niin kuin nämä EFF:n F:n tai mikä siellä nyt sitten ikinä Briteissä toimiikaan, mutta vastaavien järjestöjen tyypit oikeasti rupee niin kuin pistämään hanttiin ja tosissaan, että odotan vaan, ja varmaan suurin osa odottaa sitä, että oikeusistuimien tuomarit alkaisi tulla semmoista sukupolvea, että ne oikeasti ymmärtää näistä asioista jotain, eikä niille voi sanoa siis teollisuuden propagandatyypit ihan mitä tahansa, koska ne ei tiedä paremmin, niin ne olettaa, että se on totta. Niin, ja ilmeisesti näin ehkä tulee käymään, tai siis on ehkä pikkasen alkanut käymäänkin meinaan. Samaan aikaan toisaalla tuomari sanoo vihdoin, että firmat eivät voi käyttää tekijänoikeuksia tekosyynä kaikkeen, joka tulee myös Henrikin puolelta. Universal Music vaati poistamaan YouTubesta videon, jossa vauva tanssii puoli minuuttia, ajatelkaa puoli minuuttia, Prinsen tahtiin, mikä sinänsä on aikuinen ennätys. Vauvan äiti hermostui ja EFF:n avustuksella haastoi oikeuteen, ja tuomari on hyväksynyt asian käsittelyyn. Siellä tuomariin mukaan kyseessä oli tekijänoikeuksien materiaalin vilpitön käyttö, mitenkään siitä vähän hienosti Suomessa. Kyllä tämä on mielestäni enemmän niin lastensuojelun puolelle, että jos niin lapsi alistetaan Prinsen musiikille, näin kyllä sitä nyt yhdet rapsut sietää antaa. Niin, itse asiassa tuomiot oli siitä, että siis Universal Music pitäkään niin kuin rauhassa, mutta itse asiassa otetaan yhteyttä tähän äitiin vielä ja keskustellaan vähän tästä musiikkivaliosta. Joo. No, mutta hyvä näin. Kyllä mun mielestäkin siis tuommoinen puolen minuutin tanssiminen. Niin. Niin. Siis tässä tämä fair use, mikä löytyy Jenkkilän pykälistä, ja äiti totesi, että kun se Prince vaan soi siellä taustalla, eikä sitä esimerkiksi mitenkään niin kuin myöhemmin ammattimaisesti editoitu siihen ääniraidaksi, niin onko se, että siellä taustalla soi joku musiikki, niin oikeasti niin epäreilua musiikin väärinkäyttöä, että sitä kannattaa ruveta sakottaa. Ja jos katsoo keskivertoa Princen biisiä, niin puoli minuuttia on prosentuaalisesti aika pieni määrä. Niin, mutta tässä on vaan se, siis Prinssähän on ollut tosi kuitenkin kiukkunen ajamaan omia oikeuksiaan, että silläkin voi olla osuttaa. Se, mitä mä mietin, on se, että saatiinko tästä ennakkotapaus sille, että jos musiikki soi siellä taustalla, niin silloin se ei olisi ehkä niin ongelmaista kuin siinä tapauksessa, että se on siihen videoon lisätty Voisi tämä... Mä en tiedä, kelpaako sitä vielä ihan... Siis pointtihan on, mitä tulee fair usein, eli suomennetaan nyt vaikka reiluun käyttöön, niin se on siinä, että mikä on sitä ensisijaista sisältöä. Ja tässä tapauksessa koko videon pointti on näyttää sitä lapsen tanssimista, ei esitellä prinsen musiikkia ja yrittää hyötyä siitä, joten kyseessähän on ihan selvästi. Toissijaista sisältöä saa aina käyttää. Se on ihan sama kuin kun esimerkiksi kun tehtiin reilu vuosi sitten Maailmakylässä tapahtumasta radiolähetystä, jossa ei ollut oikeuksia käyttää minkäänlaista musiikkia, mutta siellä taustalla soi koko ajan musiikki, niin ei kukaan siitä tule valittamaan, vaikka siellä soikin taustalla 6 tuntia musaa, koska se ei ollut sitä ensisijaista sisältöä. Ja siinä kohtaa se on ihan selkeää, että tämmöisessä tapauksessa se on ehdottomasti oikeutettua käyttöä. Ja mikä tässä on hienoin homma? Niin on se, että siis tässä Jenkkien DMCA, eli Digital Millennium Copyright Actissa, mikä tekee tämän, että firmat, kun ne sanoo jollekin vaikka YouTubelle, että ottakaa pois tämä, niin YouTube ei voi tehdä mitään muuta kuin ottaa pois. Ne ei voi millään tasolla kyseenalaistaa sitä, vaan sen jälkeen se on sen videon laitteen tehtävä kyseenalaistaa se. Ja siinä on siinä laissa pykäliä, jotka takaa sen, että jos firmat niin kuin ilkeyttään tai täysin perusteetta lähettää näitä poistovaatimuksia, mitä ne on tehnyt, nehän lähettää niitä 10 000 päivittäin ihan vaan, että tuskin edes katsoo niitä kaikkia videoita, vaan ne katsoo jotain tägejä tai kuvauksia ja muuta, ja jos siellä on joku avainsana, joka generoi sen, niin sieltä lähtee automaattisesti poisto, ja siinä on siinä laissa pykäliä, jotka estää sen, ja siitä on seuraamuksia oikeasti näille oikeuksien haltijoille, jotka väärinkäyttää tällä tavalla sitä lakia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun joku on oikeasti lähtenyt tämän perään, tämän asian. Että täytyy toivoa, että tässä nyt tulee semmoinen... Ja siis kyseessä me puhutaan nyt Jenkkien lainsäädännöstä, joka siinä mielessä ei ole meille suoraan liity, eikä me voida siihen vaikuttaa, mutta kun puhutaan kuitenkin, internet on hyvin globaali tapaus, niin jenkkiyritykset voi suomalaistenkin laittamiin videoihin lähettää perustettomia poistovaatimuksia, ja täysin samat säännöt pätee meihinkin silloin. Irkisen Lauri N. kysyy, että tuo viitanta, siis eikö periaatteessa olisi laillista soittaa joku levytetty biisi esimerkiksi nettiradiossa juonnon taustalla? Tähän ei maha venyä enää toi fair usekaan. Siinä tapauksessa, jos joku sitä siellä soittaisi mukamassa jossain taustalla, mutta jos itse niin laittaa sen niin tosti soimaan, silloinhan se on, sä itse soitat sitä siinä varmaan. Eli niin kuin sama, että sä niin kuin kuvaat lomavideoja ja laitat siihen soundtrackiksi toi joku biisin, niin sekään ei ole kosher sen levittäminen, koska vaikka se lomavideo sinänsä on se ensisijainen sisältö, niin tavallaan siinä sitten sitä musiikkia käytetään kuitenkin sitten niin kuin sitä tukemaan tavallaan, joka ei mene enää. Se esitys tänne koostuu siitä musiikista sekä siitä kuvista. Niin. Siis se pituus on myös yksi kriteeri, ja sitten se kaupallisen käytön ja yksityiskäytön ja toisaalta sen levityksen määrä, koska julkaisemiseksi lasketaan yli 100 hengen haltuun saattaminen, eli jos esimerkiksi vaan sähköpostittaisit sen, mutta kun internetissä on se ongelma, että lähtökohtaisesti aina voi tulla se yli 100 hengen yleisö, niin netti on sen takia se ongelmainen, että mitään ei voi vaan tuohon julkiseen nettiin tuuppata ja väittää, että ei kun me vaan sen pienelle kaveriporukalle tarkoita. Tässä tapauksessa kuuntelijoita on 10 kappaletta. Emme lähde kuitenkaan leikkimään asialla, mutta siis hyvä juttu. Oliko siis niin, että tämmöinen fair use on toiminnassa myös Suomessakin? Löytyykö meillä tämmöinen? Ei. Meillä ei tueta tämmöistä. Meillä on sitaattioikeus, mutta meillä ei ole fair use-kaltaista pykälää. Meillä on tietenkin, meillä on siis eri maissa on erilaisia jokamiehen oikeuksia ja muita tällaisia yleisiä oikeuksia. Syytä siis tutustua näihin. Täällä on niin pienet piirit, että täällä voi nipottaa kaikista. Täällä ei taas kukaan oikein meillä jaksa nipottaa myöskään. Mutta meillä esimerkiksi on tämä oikeus esimerkiksi tehdä tallenteesta itsellensä varmuuskopioita ja kopioida sitä muutamille perheenjäsenille ja muita tällaisia, jotka myös ei ole muissa maissa. Niin, tai aina jotain hyvää, jotain huonoa. Ei kannata valittaa, niin. Meillä on myös jotain hyviä juttuja. Mennään eteenpäin valistuneisiin arvauksiin. Meinaan Pleikkarin ja Xboxin seuraajat ovat tulossa Erkan mukaan. No Erkka varmaan lukenut tämän jostain. Vuonna 2012. Erkka on taas suorittanut tutkivaa journalismia. Kyllä. Ei minun mukaan, vaan tämä Crysis, niin tämä pelifirma Krytekin pomo Sevat Gerli. Mä oonko tuo Kevat? Yerli. Arvioi, että seuraava sukupolvi tulisi 2011 tai 2012. Mulla on kysymys. Kyllä. Minkä takia me käsitellään tätä? Kyllähän kuka tahansa voi sanoa asiasta ihan mitä tahansa. No, se, kato, se on valistunut arvous, eli se on... No, tuota, valistuneita arvouksiakin voi... Tämä on nyt johdanto siihen näin, että tuota... Niin. Onko pörhillä? Tämä on johdanto. Hieno johdanto. Oh, silta. Otan nyt se asia siltä kotiin sieltä, kun lähdet vetämään. No niin, no siis siihen vaan, että tuota, mitenkäs Pörni PlayStation 3 on pelittänyt, että nyt tuli tämä uusi versio siitä. No siis... Joko vaihdat. No jos se uuteen versioon lisätään kovalevytilaa, niin se nyt ei hirveän uusi versio ole. Tuon kovalevyn kun voi vaihtaa itsekin, niin mä en näe siinä mitään. Niin kun... Pleikka 3 tuli tämä 80 gigan. Kyllä, semmoista vähän niin tänä päivänä, niin 80 gigan tuotteiden tarjoaminen on niin kuin silleen... kuluttajien loukkaamista. Pitää vähintään olla 280. No sanotaan, että siinä vaiheessa, kun Euroopassakin oikeasti saisi jotain materiaalia ladata, kuten esimerkiksi sarjoja ja muuta vastaavaa, niin se olisi varmastikin tarpeellista. Ei tuo meikäläisenkään versio tällä hetkellä ole täynnä. Niin kuin sanottu, niin uusia versioita PlayStationista tulee, mutta siellä vaan nousee kovalevy koko ajan ja se voi avata sen kovalevy departmentiin ja asentaa sinne uuden kovalevyn täysin laillisesti ilman, että rikkoo mitään takuita tai muuta vastaavia. Aina voi miettiä sitä. Mitä siellä on? Siellä on muutamia valokuvia ihan vaan testin vuoksi. Oikeastaan se on ladatut pelit, koska sä voit ostaa PlayStation 3 suoraan verkosta pelejä, ja nehän latautuu sinne kovalevylle. Eli Joo. Mä veikkaan, että suurimmassa olisi niitä, ja sitten jotain muutamia trailereita tai muuta vastaavaa. Ei siinä oikeastaan siis niinku... Trailereita. Ne on oikeastaan trailereita. Se on ainoa, mitä tällä hetkellä PlayStation niin sieltä omasta kaupasta saa. Trailereita, ei niinku itse pätkiä. Eli kaikki muuta siihen striimataan, niin mä sinne kovalevylle haluan niitä laittaa, mutta tämäkin oli siinä aasinsilta. En mä tiedä, että tämä nyt oli tämmöinen, no, että joku siltä, tämä on niinku kehityksen kaari. Elikkä... Kyllä, voi... tietysti jos se näin nopeasti tulee, niin mä olen pettynyt, koska mähän ostin PlayStation 3 sen takia, että PS2 oli hirveän pitkä projekti ennen kuin tuli tämä PlayStation 3. Mä ajattelin, että nyt ei tarvitse vähän aikaa ostaa mitään. Mä luulen, että se 2 ei kyllä ihan hetkeen häviä, kuitenkin se on semmoinen halpa ja hyvä konsoli, että... Aivan. Joo, siis PlayStation 2 on vasta nyt, niin kun, tai oikeastaan pitää muotoilla lause niin, että siis PlayStation 3 on vasta nyt ihan niin kun parin viime kuukauden aikana ohittanut PlayStation 2 myynnille. Että sitä myydään kuin leipää. Niin, mutta siis tässä on jälleen tämä niin kuin oma jalkaan ampumisjuttu tässä. Koska niin kuin, siis, jos ne oikeasti haluaisi niin kuin sen... Tai no eihän ne haluaisi ajaa sitä PlayStation 2 alas, mutta siis koska niin kuin PlayStation 2 pelithän ei toimi Pleikka 3:ssa. Toimii. Toimiko? Kyllä, ainakin mulla toimii. Toimiko? Siis ei 100-prosenttisesti, mutta mulla on sitä vanhan ajan PlayStationeita, jossa ei ole sitä piiriä, mutta ohjelmallisesti kyllä tukee näitä. Joo. Koska niin kun, siitähän on hirveänä ainakin myynnissä ollut niitä versioita, joissa ne ei toimi. Kyllä, ja ne on nimenomaan nämä uudet, mitä nytkin esimerkiksi tulee, niin siellä mitään tukea. Edelleen huhutaan, että tämä softa-versio päivittyisi myös niihinkin, jotta se tuki tulisi, koska mä en näe mitään järkeä, niin kun, miksei sitä ole näissä uudessa versioissa. Koska niin kun, sillähän tavallaan se Pleikka 2 tehtäisi tarpeettomaksi. Ja, koska mulla on Pleikka 2-pelejä näin, niin mä en haluaisi ostaa konetta, joka ei toimi. Mutta toisaalta niin PlayStation 2 on varmaan niin 10 kertaa paremmat katteet, mitä niin PlayStation 3. Että. Joo, ja siis PlayStation 2:han edelleen julkaistaan uusimpia pelejä. Kyllä. Mikä on todella huimaa, että ei ensimmäiselle Xboxille julkaista pelejä. Että sekin kertoo siitä, että se oikeasti vielä kantaa. Kyllä, se pitää paikkansa. Me otetaanko sitten vähemmän valistuneita arvauksia? Erkka tutkivana journalistina on mennyt eteenpäin ja myös tutkinut cold farmingin arvoa, eli siis tämmöistä virtuaalihyödykkeiden ostamista oikealla rahalla. Piti ihan etsiä, että mitä tämmöinen tarkoittaa cold farming. Never heard. Eli mutta se on kerropa. Sitä, että vaikka jossakin World of Warcraftissa, niin jotkut tekee jotain simppeliä hommia ja kasvattaa kultavarantoja. Mikä on verotettava työtä, ei kun se oli joku tuon. Joo, joo. Niin, niin tämä oli hieno tämä tutkimus näin, koska tämä Manchesterin yliopistossa tehty tutkimus näin, niin siinä on arvio tästä, että kuinka, minkä arvoinen tämä gold farmingin on. Niin se on, arvio kuuluu 200-1400 miljoonaa dollaria. Eli siinä jos, se olisi niin kuin se voisi sanoa myös niin, että 800 miljoonaa plus miinus 600 miljoonaa. Eli semmoinen niin kuin heittomarginaali siinä, että en ole ikinä nähnyt noin isoa missä. Siis vitsi on totuus se, että mikä on se määrittelykysymys, mikä niin kuin on farmaamista ja mikä ei, niin harmaat raja-alueet. Toisaalta siinä on se, että kuinka paljon on sellaista, mitä ei saada kiinni tai mikä jää haviin. Harrastatko sä, Erkka, tätä tutkivaa journalismia mun delilinkkeissä? En. Älä koskaan paljasta lähdettä. Lähde suojaan. Kultafarmarit takapihallani. Kyllä mä seuraan kyllä sinunkin delifiiliä, en mä tiedä. Seuratkaa delia. Se on, saattaa se olla sultakin, mutta tää oli DigiTodaysta, eli tää... Se on se, mitä sä luet. Kohta me ollaan siinä pisteessä, että jos Erkka oikeasti tekee jotain tutkimusta, niin se ei ole enää tutkivaa journalismia, se on jotain ihan muuta. Mulla on sentään journalistinen koulutuskin jopa. Muistetaan merkata tuo siis show note. Jonkin matka-aineopintoihin. Etkä silti tiedä tutkivan journalismin ja tämmöisen oman eroa, niin se on siellä aukomaan jotain. Mennään eteenpäin, herra, jos tämä aika kuluu, koska Erkka on jatkanut näitä tutkimuksia ja on paljastanut, että kiinalaisvoimisteli olikin liian nuori olympiakisoihin. Mistä tässä oli kyse? No, olympiavoimistelujen pitää olla siis vähintään 16-vuotiaita, ja niin tässä oli sitten käyty tämmöistä tutkintaa tästä Kiinan, mikä tämä nimi oli? He. Ehtonimi on He. Hi. Monen mielestä se ei näyttänyt siis niin vanhalta. Siis ihan rehellisesti sanottuna siis 16-vuotias, ja nyt tässä kun paljastui, että se onkin 14-vuotias, niin siis joku on sanonut, että se 16-vuotias näyttää vähän liian nuorelta. Onko niissä paljon eroa noissa kiinalaisissa? Ne on muutenkin niin pieniä. Mutta kuitenkin, siellä Googlen, ei ollut Googlen syövereistä löytynyt. Ne kiinalaiset on muutenkin niin pieniä ja muita hieman rasistisia huomautuksia puhujien kulmasta. Mä siis tarkoitan siis sitä, että ne on muutenkin hyvin paljon nuoren näköisiä. Siis se, että jos joku oikeasti kiinnittää huomiota katsoessaan 16-vuotiaista likkaa, joka painelee menemään tuolla, että mä veikkaan, että tuo ei oikeasti ole 16. Olisiko niin, että kiinalaiset ovat saattaneet huomata, että kiinalainen näyttää vähän nuoremmalta kuin mitä hän väittää? Vai vanhemmalta? Niin, no. Mä nyt tipahin tästä juonnosta. Siis pointtihan nyt on se, että niin kun olympialaisissa pitää olla vähintään 16-vuotias. Ja koska jossakin... Voimistelijoille pitää olla huomata. Niin, siis muissa niin, lajeissa on eri sääntöjä. On vai? Uimahypyssä oli tänään ainakin mun mielestä 14-vuotias, joka hyppäsi. No siis joissakin lajeissa niin kuin pitää olla, ja se on ihan sen takia, että halutaan suojella niin kuin näitä lapsukaisia tällä kilpailuheilulta. Se on siis tämän sen lajin kansainvälisen järjestön määrittämään on noin ikärajat, ja tässä tapauksessa se oli 16. Ja se, että jos on alle tuollainen vaikka 14-vuotias, niin siinä on niin kuin hyötyä tästä, että on kevyempi, on lihasmassan kautta rasvakudoksen tämmöinen suhde on niin kuin edullisempi tämmöiseen, että roikutaan tikussa ja pyöritään villisti ilmassa niin toimintoihin. Niin sen takiahan ne totta kai sitten kiinalaiset kekseliäs kansa niin yrittää huijata kaikissa mahdollisilla keinoilla. Ja ja tuo ei ollut rasistista. No ei. Okei. Jatka vaan. Niin. koska siis ei tässä muutenhan ne olisi tehnyt vaan sen, että ne olisi niin kuin digitaalisesti paranneleet se hyppyjä siinä, mitä sen TV-lähetyksessä, mutta niin kuin ne tekee kaikessa muussa, mutta tuota, niin, ne laittoi sitten nuoria kansallisesti väittävät, eli kyllähän niin kuin viranomaistasolla pitää, sille on panssit hankittu ja muuta. Niin sitten tästä on ollut pitkään juttua niin kuin monessa lehdessä, mutta nyt tämän meidän pointti ehkä tässä oli se, että tämmöiset hakkerin tyngät näin, niin ne on ihan kaivelleet erilaisista verkkolähteistä, vaikka Kiina on poistanut näitä dokumentteja, niin kuin vanhoja tämmöisiä kisatuloksia ja niin edespäin, niin sitten niin kuin tämmöistä hakukoneiden välimuisteista ja niin edelleen, ja palauttaneet niitä, ja sitten sieltä on niin kuin, sieltäkin käy ilmi, että tavallaan se on, kun se on aikaisemmin tyttö kisannut, niin niissä tiedoissa aina on systemaattisesti sanottu, että se syntymä vuodeksi semmoinen lukema, että se olisi vasta 14. Kyllä. Jos ne on ensin valehdellut, että se on nuorempi, että se pääsee nuorempien ryhmässä ja sitten yhtäkkiä ruvennut puhumaan totta. No se! Ja siis huomauttaisin, että sen hakukoneen välimuistin kätköistä löytynyt yksi sivu, tässä puhutaan siis yhdestä sivusta, minkä se hakkeri löysi, niin se ei ole vielä kauhean laaja empiirinen todiste. En sano, että kyllähän näyttää aika nuorilta ja niin edespäin. Saattaa hyvinkin olla, että ne on liian nuoria. Saattaa hyvinkin olla, että ne on oikean ikäisiä, mutta mä sanoisin, että kaivataan vähän enemmän todisteita kuin yhden hakkerin löytämä yksi sivu, että voidaan oikeasti tehdä johtopäätöksiä. Ilmeisesti on ollut jo niin kuin huomattavasti aikaisemminkin siis puhetta niin kuin epäilyksiä ja niin kuin ihan muita kautta, mutta tämä on niin kuin siis se pointti on siis se, että niin kuin näitä, että niin kuin Kiina on systemaattisesti on niin kuin poistanut näitä sivuja, joissa niin kuin näitä mainitaan, mutta ne edelleen löytyy, ja tavallaan se sivu esim. Mikä nyt löytyy, niin tavallaan tukee näitä väitteitä, mitä muualla esitetty. Olisiko tämä yksittäistapaus vai onko ollut muita epäilyjä? No, minä en... Et ole tutkinut niin paljon. Minä en usko niin kuin ylipäätään niin kuin tämmöisen huippu-urheilun minkään asteeseen puhtauteen tai reiluuteen, niin minä tuomitsen kaiken näköisen tämmöisen valmiiksi huijauksesta. Mä tartun kaikkiin pieniin todisteisiin, joiden vahvistavat käsitystäni siitä, että olympialaiset on huijausta. Niitä ei oikeasti ollut edes olympialaisia. No ei, ne vaan... Se on tietokoneohjelma, mitä pyörii. Yhdysvalloillehan tämä ikä on ollut siis suuri puheenaihe sen takia, koska tämä kiinalainen nainen voitti siis naisten eri tason nojapuiden olympiakullan ja usalainen tuli kakkoseksi, niin totta kai tästä pitää keskustella. Onko olemassa samaan tasoon nojapuut? Ja mä veikkaan, että on. Helpompaa, se on samassa tasossa olla. Montako olympialajia olemassa? Niistä tulee koko ajan vielä lisää, että aika monta, kun siellä on niitä uusia näytöslajeja, mitä aina sitten otetaan. Mä kysyisin Henrikiltä, joka on 302. Okei, niitä on kiitettävä määrä. Yhdessäkään niissä en ole niin hyvä, että voisin osallistua. Mennään eteenpäin viikon vekottimiin konsepti harjattomasta sähköhammasarjasta. Tämä menee taas Erkalle. Joo. Tuli vastaan tämmöinen. Tämä oli ihan mielittömän hieno. Siis toisin sanoen, jos se tuli vastaan, niin sehän on tutkivaa journalismia. Niin, totta kai. Ei nyt puhuta pikkuseikkoja. Mistä on kyse? Tässä ei ole semmoisia harjaksia, vaan tuollainen joku kumimössä tyyny, joka sitten puhdistaa ne hampaat. Oletteko koskaan käynyt hammaslääkärissä? Kyllä. Joo, niin siellä kun hammashygienikko puhistelee niitä hampaita, niin sitten sehän kiilottaa ne semmoisella jännällä semmoisella systeemillä, mikä on niinku vähän samanoloinen, joku semmoinen kumilaikka. Tai joku ammattiterminologia halussa. No on! Kumilaikka. Kumilaikka. Okay. Joo. Niin. Meidän piirissä sitä sanotaan hammasrällikkä. Hammasrällikkä. Niin sen jälkeen on aina ihan... sen jälkeen on ihan mielettömän hyvä fiilis. Ja niin suu tuntuu tosi puhtaalta. Ja niin tekis meni käydä niin ihan kuukausittain puhistuttamassa hampaat sitten, kun se tuntuu niin hyvältä. Ja jos tämmöisen saisi kotia, niin kuin tämä konsepti tässä on, niin vitsi, vähän koostasin. Mä en ole koskaan käynyt, mikä se oli sinun hieno termisi suuhygienikolla. Minun hampaani toimivat ihan mainiosti ilman erillisiä kiillottamisia. Te tietysti siellä kokoomuspuolueessa saatatte pitää näitä asioita kovasti tärkeinä, mutta me täällä oikeassa elämässä, niin meillä on muutakin tekemistä kuin istua suuhygienikon hipeltelettävänä. Ai niin, mä unohdin, että vasemmistolaiset ei peseydy. Ennen kuin mennään. Porvareitten ilkeitä juonia. Ostakaa uusia laitteita sitten, kun niitä jossain välissä tulee. Hei, mutta niin kuin, käytättekö te sähköä? Kaikkein poliittisesti korkein jakso, mikä meillä on ollut. Ensin niin kuin rasismia ja sitten sen jälkeen haukutaan kaikki puolueet. Ja mitä se meiltä nyt puuttuu tässä? Älä, meillä on vielä muutama aihe. Nainen ja hiljaa, kun miehet puhuu. Yes, loistavaa! Se alkaa karkaamaan pelottavasti käsistä. Pörni aloitti itse asiassa, kun se siirsi striimin aalloilta tänne puhujan kulma studioon näin, niin se viittasi pelkkiin poikiin, ja Suviko flippasi täällä jo itseksi. Flippasko? Siis se on semmoinen perinteinen sanonta. Niin. Mutta mitenkäs arvon paneelista, miten te harjoitte hampaatte? Sähköllä vai manuaalisesti? Mä käytän tuommoista hammasharjaa. Sähköllä harjaaminen on, veikkaisin, että se on aika vaarallista. Sähköhammasharjaa. No sitten, kyllä semmoinen ladattavaa pyörii 568 000 kertaa sen kunnissa. Höyryhammasharja olisi hieno. Höyry. Mitenkäs Irkissä, sanokahan tekin. Se voisi olla meidän kalluppina, että sähkö vai manuaali? Siitä saatiin viikon manuaali. Kuinka sinä harjoit? onko tällä digitaalinen hammasharja vai analoginen? Minä full HD. Minä en pese hampaita, minä äänestän vasemmistopuolueita. No. Minä pesen käsipelillä, koska mun mielestä joku raja länsimaiseen laiskuuteen ja sähkön tuhlaamiseen minun puolestani se saa olla tuossa. Eihän se laiskuudesta kysymys, sehän niin kuin ihan yhtä paljon se vaatii väsläämistä, mutta sillä saa vaan, se tekee tehokkaampaa jälkeen. Hammaslääkäri suosittelee. Niin. Kun viimeksi kävin hammashygienistillä, niin se kyllä kovasti suositteli, että se on hyvä vehjekulma, mutta se sanoi myös, että jos siis jaksaa pestä tuolla tavallisella harjalla, mitä käytän, semmoisilla pienillä nytkyttävillä liikkeillä, niin kyllä ne siitä puhdistuu, että ei se, niinku, se on kyllä ihan myytti, että se olisi jotenkin suositteliko tiettyä merkkiä? Koska minun tapauksessani kyllä, joka käy sitten mielenkiintoinen, että mistäköhän tuokin raha tuli tuohon mainokseen. Nää niin painan liikaa, niin mulle ihan tekee se sähkö hyvää, koska jos mä niin harjaan silleen niin nyrkkipyykillä näin, se, niin auttaa silloin paino-ongelmiin, kyllä joo, sähkö. Ikinet lähtee. Sen takia sä käyttää sitä rälläkkää. Hampaan kevenee. Painan liikaa, niin sähkö tekee hyvää, joo. No niin, mennään äkkiä eteenpäin. Tämä alkaa karkaa todella pahasti. Tässä on aasinsilta. No niin, on. Sähköhammasharjoja ladataan semmoisella niin kuin induktiohärveleillä. Joo. Virallinen termi. Okei. Mä aina miettinyt, miten se toimii, mutta ei se mitään. Eli sillä on semmoisia käämejä, jotka sitten niin kuin käämäilee niin kuin se sähkö niin kuin objektista. Intel. Joo. Sitten oli tämmöistä sähkönsiirtotekniikoita. Niillä oli semmoinen, itse asiassa pitää laittaa show notesiin kuvaa, jos muistan, niin niillä oli semmoinen niin mieletön semmoinen semmoinen rautalankaväkkyrä, ja sitten siinä oli metrin päässä toinen väkkyrä, ja sitten siinä oli hehkulampu, ja sitten se siirsi sen silleen ilman yli siihen. 60-wattinen lamppu syttyi palaamaan, siis silleen niin kuin loistamaan, ei tule, ja hävikki siinä oli 75%. Tehokkuus oli 75%, eli 25% meni harakoille, eli ei vielä varmaan saa nautistaa ja hyvää kyllä. Ilmassa harakat myös loistivat siis. No pitäähän mitä tavallisessa sähköjohdossa esimerkiksi on hävikki? Niin. Se on jotain niin kuin noin paljon voi olla. Mikroampeerien luokkaa, että se on jotain todella pientä. Mm. Mun mielestä tästä ollaan aikaisemminkin puhuttu siis nimenomaan tämmöisestä, ettei tarvitsisi kytkeä mihinkään kiinni, just nimenomaan tämä, että langattomat näppäimistöt voisi niin kuin ladata itseään, kun ne on siinä niin kuin pöydällä, ja sitten kännykät latautuisi, kun ne nakkaa siihen työpöydälle tai eteisen pöydälle, ja sitten myös tästä, mikä oli, että lasten lelut, jotka vaatii sähköä, niin niitä ei tarvitsisi mitään piuhaa, vaan että se oli semmoinen laatikko, minkä sisälle laitetaan esimerkiksi joku auto, joka latautuu sitten, kun se on sen laatikon sisällä. Mä en ole ihan nyt varma, että tarvitsee lasten lelujen toivottavasti sähköä. Langatonta sähköä niin kuin lastenhuoneeseen mahdollisimman paljon, ja kun ipanat sitten nukahtaa sen systeemin päälle, niin onko sinne sitten jotain jänniä terveyshaittaa pidemmän päälle? Niin. Aika näyttää. Aika näyttää. Se itse asiassa iPhoneillehan saa semmoisen niin kuoret, jonka avulla sen voi laittaa sitten siihen. Mun mielestä on niin kätevää, että se, että sä et laita mitään pluginia kiinni, sä laitat siihen ensin kuoret ja sen jälkeen asetat sen semmoiselle pöydälle, jos se latautuu. Niin. En tiedä, kumpi on helpompaa laittaa vaan se plugini kiinni, joka oli seinässä, en mä tiedä. No, ne kuoretkaan on hirveän hienon näköinen. Jos se on suoraan niin integroitu siihen puhelimeen, kyllä nämä ne kuoret siinä häirittää. Aivan. Joo, mikä on toinen skifi? Toistakin skifiä löytyy. Mennään. USA:n armeija testaa ilmasta maahan lasertykkeen. Armeija on erityisen tyytyväinen plausible deniable ominaisuudesta, eli koska on vaikeaa paikallistaa, mistä tuhoava aiheutuva isku tuli, voi hallitusleikkiä viatonta. Se tuli jostain. Se toi kääntyy, tuo plausible deniability. Onko se niinku silleen... voisiko sen kääntää jotenkin silleen, että tässä yhteydessä uskottava kieltäytyminen? Niin. Se on PD ready. Etenkin siinä vaiheessa, jos Yhdysvaltain laivasto on ainoa, jolla näitä on, niin en minä tiedä, mistä se tuli. No, ensin mainostaa niin. Tätä, että me keksittiin tämmöinen. Vladimir Putin kaatui kuolleena maahan, mutta ei me vaan tiedä, mistä se on. Tähän voitaisiin taas vetää, että Amerikassa varmaan uskottavasti tulisi jostain avaruudesta ne iskut, eli kannattaa käyttää itseään vastaan, eli ampua omaa jalkaansa esimerkiksi. Ja sitten ei tiedä, mistä se tuli. Kyllä. Mennään äkkiä lyhyiseen, ennen kuin lävähtää liian pitkäksi tämä ohjelma. Siirsin tässä lennossa. Meidän on levykokoelma, joka ei mahu iPodiin. Kiitettävä hinta, 50 miljoonaa taalan arvoinen levykokoelma on myynnissä nyt alennuksella, vaan 3 miljoonaa. Kuka ostaa? Anyone? Onko tämä se, mistä ollaan puhuttu Pop-Talkissakin, eli tämmöinen, siis se on iso vinyylikokoelma, jonka ylläpitoon tarvitaan erillisiä järjestelmiä ja huoneita, joilla maan alla hirvittävän varasto. Tämä on itse asiassa aika vanha uutinen, ja syy, minkä takia ihmiset ei pahemmin sitä osta, niin johtuu justiinsa siitä, että kun se ylläpitäminen on niin pirun kallista. Oletteko nähneet Vimeossa, vai niin oli sellainen video tästä kokoelmasta ja miehestä? Joo, on tajunnut. Okay. Se ihan vaikuttavan näköinen kokoelma. Kyllä. Tätä on niin kiehtomaan tälleen, että siinä on kokoelmassa on jotain 6 miljoonaa biisiä, eli jos niin tämmöinen 160 gigatavun iPod-klassikki lähdetään survomaan, niin niitä pitää olla 150. Eli niin repullinen iPod. Tässä tietysti oletetaan, että kaikki biisit ovat 30 sekunnin kai mittaisia. Niin kuin ne epäilemättä ovat. Aivan. Niin. Mutta mielenkiintoinen tapaus. Ei muuta kuin nostamaan. Pistetään koko lehti. Kyllähän tästä niin kuin ostetaan se 3 miljoonalla ja 3 miljoonaa taalaa. Siis nykyään dollarikurssilla, niin sehän on niin kuin suunnilleen 150 euroa. Odotetaan vielä vähän aikaa. Mennään seuraavaan lyhyeseen. Symantec Media osti ilmaisia tietoturvaohjelmia jakavan PC Toolsin. Tästä Kari vinkkasi. Kommentteja tähän. Kari on muuten tuolla chatissa, jos haluatte lukea, mitä siellä kommentoidaan. Niin. Vai hei, mulla ei chatissa auki. Vai Irkissä? Chatissa. Chatissa. Hyvä Erkkaa. Täällä myös Lassi kertoo, että American Airlines on aloittanut internetin tarjoamisen lennoilla. Hinta on 6-10 euroa ja Skype on kielletty. Eli ei puhujan kulma sieltä. Ei, mutta ei se toiminut mökiltäkään, niin en tiedä, että toimisiko se American Airlinesin lentokoneesta. Intel tuo syysmarkkinoille suurempia SSD-levyjä. Luvataan 80 ja 160 gigan flash-levyjä syksyksi ja hinnaksi tulisi 435 euroa ja 870 euroa. Voiko olla siis isompia levyjä? Ihan, oletko sinä varma, että ne ei ollut pienempiä ne levyt? Suuri uutinen, kerta kaikkiaan. Tämä onkin lyhyt. Tämä on lyhyt. Tämä on pieniä. Tässä me todetaan, että mikä on niin SSD-levyjen tämänhetkinen tämmöinen markkinakoko ja markkinahinta. Tiedätkö mitä? Mä ostin kuulokkeet tuosta vähän aikaa sitten. Ja ne on uudemmat kuin ne kuulokkeet, mitkä mä ostin 2 vuotta sitten. Wow. Mutta onko niissä mitään uutta? Ne on siis langattomat. On ne langattomat. Mun vanhan kuulokkeet on langalliset. Viime aikoina katseltu näitä Bluetooth-kuulokkeita. Onko tää joku villitys nyt? Hei, miksi näissä pikku PC:ssä niissä PC:ssä, niin miksi niissä ei ole Bluetoothia? Sen takia, koska niillä ei ole varaa sähköhammasharjoihin. Joo. Mutta miksei? Koska mä voisin semmoisen ihan mielelläni hankkia, mutta kun siis se, että sinne Bluetoothissa tekee sitä täysin hyödyttämään. Eikö siinä ole USB-paikka nakkaa siihen joku plugi? No ei, nyt helvetti, jos ostetaan koneen, niin ei siihen enää pistetä tämmöisiä itsestäänselvyyksiä palikoilla kiinni. Älä osta. Mitä sä eri Bluetoothilla käytät niitä? Mitä sä Bluetoothilla käytät? Nettiyhteyttä. Okei. Siis mä en ole koskaan ymmärtänyt, mikä on niin kuin Bluetoothin idea, koska se on järjettömän hidas, enkä mä oon keksinyt sille mitään järkevää käyttöä. Siis pikkutiedostojen siirtely puhelimesta koneelle tai koneesta puhelimeen. Ensin se miettii, löytyykö tältä jotain, sitten se siirtää tekstitiedostoa 3 minuuttia ja onhan se näppärä, että siinä ei ole sitä se piuhaa. Mutta se oli kyllä aika hidas, mutta toi kakkonen on aika rivakka. Plus käytän sitä kännykkää kaukosäätimenä, siirrän ääntä, sitten riimailen. No ei, te kokoomuspuolalaiset nyt tietysti käyttäisitte puhelinta vaikka antaa olla. Puhelinta voi käyttää mihin vaan, mutta Nokia menee ja leikkaa väkeä ohjelmistojen kehityksestä. Ei kommenttia siihen, mentä sitten. Eikö ne meinaa noin Symbianin avata sen koodin, niin ne olettaa, että... Ai niin, että teknohipit tekee ilmaiseksi duunia niiden puolesta, niin ei tarvitse maksaa kenellekin. Nokian leikkaukset tuli niinku se, että ohjelmistojen kehityksestä. Siis se, mikä musta niinku niillä tällä hetkellä niinku eniten niinku bugaa, on niinku se, että ne ei osaa tehdä niinku softaa, mikä... No mutta eikö ne silloin kannata... Pistää pihalle ne ihmiset, jos ne on tähän mennessä tehnyt softaa ja siitä ei tule mitään. Jos vähennetään siltä puolen väkeä, niin onko se niin huono juttu sille kehitykselle, vai jos leikataan rönsyä, niin sitten pystytään keskittymään silleen, koska nyt esimerkiksi tuntuu, että joka puhelimella on eri systeemit, että jos ne keskittää ja vähentää ja no, sekin voi tietysti olla. Niin auttaako se? Mä en tiedä. Nokia, ottakaa kantaa, pistäkää palautetta. Nokia, vastakaa huutoon. iPhone on lähtenyt liikenteeseen ja debytoi perjantaina 20 uudessa maassa ja... Varmuuden vuoksi, että se näyttäisi hienolta, niin Orange-yhtiö pamautti ja palkkasi näyttelijöitä jonottamaan iPhone 3G:tä Puolassa. Mä oon aina ollut vähän sitä mieltä, että fanboys are faking it. Että niin. Ja ilmeisesti kävi niin ilmi, että ne suurin osa niistä jonottajista itse asiassa oli niitä näyttelijöitä. Siis tässä on se, että niin kun mediaa kiinnostaa tällaiset isot jonotapahtumat, niin niitä yritetään luoda. Esimerkiksi Tennispalatsi on yrittänyt kohdalla tiettyjen tämmöisten... tuleviksi kulttileffaksi epäilemiensä kohdalla, niin ensi ilta yleisöä nimenomaan teineen esimerkiksi Lord of the Ringsin yhteydessä ja Matrixin yhteydessä sillä tavalla, että saataisiin näyttämään tämmöinen hieno jonotusperformanssi ihan vaan mediaa varten. Oliko tässä palkkana ilmanen iPhone sitten? Vai joutuvatko maksamaan? En tiedä. Mä luulen, että palkkana oli sen, että ne saa kertoa kavereille jälkeenpäin, että hei, että mä oon ollut... Mä oon ollut jonottamassa tuolla, koska jos ne on Apple-fanboita, niin sehän on niille kunnia jo pelkästään se. Niin, se on totta. Tässä palkattiin näyttelijöitä, mutta se voi olla, että se on yhtä häilyvä titteli kuin meikäläisen tutkiva journalismi. Ja, 3G:stä iPhoneista Ruotsissa, siellä kärähtelee puhelimet. No yksi kappaletta tällä kertaa, mutta kuitenkin latauksessa ollut iPhone alkoi kärryämään. Ja tämä henkilö olisi halunnut kaupan purkua, mutta... Eli Sonja sanoi, että ei. Se, se ei kuulemma vaikuta sopimukseen mitenkään, että sopimus ei ole pätee ihan siitä huolimatta, että maksat vissiin sitä kuitenkin sitä, mikä olisi joutunut ostamaan sitä pakettia. Mutta sehän menee takuussa kyllä se laite uusiksi. Niin, mutta jos sulla on laite uusinnassa, niin miten sä sillä hetkellä soittelet yhtään minnekään? Mitä sä teet siellä sun liittymällä sillä aikaa, miksi sun pitää maksaa liittymällä? Haluaisiko se purkaa sen takia, koska se saa siitä niinku sen uuden puhelimen, mutta se ei enää niinku uskalla luoda käyttää sitä, sitä, koska syttyy tuleen. Sekin voi olla. Vissiin. Lighter. Eroon koko vehkeestä. Et... Sytytin lapsi. Ehkä sitten, voihan sitten joku trauma jäädä ihmiselle. Kyllä se vain näin voi olla. Siinä oli siis viikon nopeet, kiitos Karille näistä lukuisista otsikoista, joita on tullut. Yksi, mikä tuli myös linkki vinkiksi, jos satut olemaan Vistaan käyttäjä nyt, etkä ole downgradeissa sitä XPC, niin MicroPCn Vista Optimize-apuohjelma. Tämän ohjelman avulla voit helposti optimoida Windows Vista-koneen käyttöön sammuttamalla käyttöjärjestelmän turhat palvelut ja säätämällä järjestelmän asetuksia muun muassa karsimalla käyttöliittymään näitä visuaalisia efektejä. Ohjelma näyttää suorintamansa komennot ja halutut voi tallentaa myös tiedostoon ja tämän asennuspaketin eli Vista Helpeksi voi ladata MicroPC netistä. Käykää ehdottomasti. Tuo on varmaan ihan näppärä, koska mä käytin aika kauan aikaa siihen, että mä väänsin niitä Samberin pelleilyominaisuuksia sieltä pois. Se on toisaalta se on kunnia Microsoftille, toisaalta se on helkkari rasittavaa, niin koska mä en käytä sitä internetissä. Mä halusin sieltä kaikki mahdolliset rasittavat tietoturvasysteemit pois, ja se oli todella hankala saada semmoiseen tilaan, että ne sai pois kaikki mahdolliset tietoturvasysteemit, ja sitten myöskin sen pois, ettei se niin kuin joka toinen minuutti muistuta siitä, että varo, älä työnnä sormiasi pistorasiaan, silloin liikut täällä vetoketju auki ja on tulossa moottorisahan murhaajia ja vai mitä se oli, kalatalous Jussi sanoi, moottorisahan sirkkoja ja kaikkia mahdollisia, että tota, no, jos tuossa on joku semmoinen, että ne saa niin kuin kaikki helposti pois, niin sehän on todella hieno. Huomatkaa, minulla on jopa positiivista sanottavaa. Tuolla muuten chatin puolella tuli tähän Bluetooth-juttuun, niin oli siis MSI Win taitaa olla näistä suosituimmista miniläppäreistä ainut, jossa on Bluetooth. Hinta oli 400 €. Niin, mutta se sitten maksaa niin paljon jo. 400, tullut missään. 300 koneen kehtääville nakata niin kuin silleen olan yli, jos se alkaa ärsyttämään. 400 ei enää voi. Okay. Joo, te nukutte rahapatioilla. Niin, nukutaankin, on hyvin epämukavia. Oliko meillä jonkinnäköistä... Ei pörni, mulla on tuohon hyvä kikka. Silppu on oikein pieniksi palasiksi, ne se tein. Sitten nyt enää paljon kuohkeampia nukkua. Tämä oli siis tämmönen pirkka niksi tähän loppuun. Ehkä meidän pitäisi ottaa tämmönen niksi-osuuskin myös. Jos nukkuminen rahapatialla tuntuu epämiellyttävän silppuinen pieniksi silpuiksi, niin se tuntuu pehmeämmältä. Oliko meillä jotain kakkason linkkejä tähän tarjota? Ei ole linkkejä, mutta mä tuossa keskisuomalaisesti hommasin käsittämättömän paskan uutisen. No, kerro. Tässä nyt... Tämmöinen kuin nisäkkäiden nimistötoimikunta, mikä on Suomessa, en tiedä kenen alla se on, toimii. Ja se on 90-luvun alkupuolelta asti niin kuin käynyt läpi tämmöisiä... eläinten suomenkielisiä nimiä, nisäkkäinen suomenkielisiä nimiä. Ja, koska siellä on niinku semmoisia ongelmia näin, että on tehty nimiä eläimille ja sanottu vaikka, että esimerkiksi, mikäs olisi hyvä esimerkki? No esimerkiksi haisu näätä, koska se ei ole näätä eläin, niin sitä on niinku epäloogista sanoa sitä näädäksi. Niin tavallaan sitten, että okei, no... Sitten siitä käytetään paljon nimeä skunkki, niin sitä voitaisiin niin ihan virallisesti käyttää nimeä skunkki. Tai esimerkiksi toi maamyyrä, joka ei ole myyrä, niin sitä on epäloogista sanoa myyräksi, niin sitä voisi sanoa kontiaseksi. Sitä sanotaankin itse kontiaseksi. Mutta siis täällä on tämmöisiä niin ihan käsittämättömiä, kuten maa-orava, niin sen ihan niin kuin ne vakavissaan ehdottaa sille nimeksi tikutaku. Nämä on hienoja, kun ihmiset kovasti aina välillä on vastustaneet harrastajat, esimerkiksi lintupongarit, ei ole halunnut, että lintuja on nimetty uudestaan. Tiedättekö, millä nimellä nykyään tunnetaan mustankirjava paarmalintu? No. Ei arvauksia. Ei. Kirjosieppo. Okei. Okay. Täällä esimerkiksi tämmönen, no, silleen Saksan hirvi olisi jatkossa iso kauris. Ja valkohäntäpeura olisi valkohäntäkauris, koska ne on kauriita ikään niin kuin hirviä tai peuroja. Okei, vielä mä tämän näin, mutta sitten täällä on tämmösiä niinku hiirihamsteri. Tämä on siis semmoinen oikea nimi, siis sitä käytetään nyt näin. Niin siihen ehdotetaan tilalle hiirihamstrukas. Tai iltarotta, niin se olisi iltarattu. Mitä vittua? Tämä on niin vähän niin samaa, niin kuin, että ei voi sanoa voimariini ja voimariiniksi, kun sinä ei niistä sanotaan oivariiniksi. No se muuten se ihmetyttääkin, että eikö tässä oikeasti ole EU, joka näitä päättää? Joo, joo. Ja sitten maamyyräsopulit olisi mykriä. No se on hyvämpi. Sitten sukeltaja antilooppi, koska se ilmeisesti tässä nyt ollaan niin kuin, tuota, huolissaan siitä, että kun se antilooppi oikeasti sukella, niin sanotaan sitä vaikka puikkiaksi. Puikkiiko se sitten? Tai maitovalas olisi beluga. Siis ne on ihan oikeasti... Merilehmät olisi dugongeja. Dugongi, joo. Siis ne on aivan uskomattoman hilpeitä nämä... Uudet. Jostain pitäisi löytää itse asiassa joku ihan listaus näistä. Siis kielitoimistohan silloin kun tuli paljon uusia keksintöjä, niin niillähän oli niin kuin vuosisadan vaihteessa. Ja niillähän oli paljon sellaisia, että esimerkiksi ääni-ihmisille tuttu mikseri, niin se on virallisesti sekoitin. Ja mä oon ehkä tämän sanonut jossain, toivottavasti en liian montaa kertaa, mutta tiedättekö mikä oli pitkään Suomen virallinen nimi autolle? Eli siis puhun automobiilista. No. Ei arvauksia. Ei. Hyrysysy. Ja televisiollakin oli joku aika villi nimi alun perin, mutta sitä mä en muista. Mä oon kuullut paljon näitä tällaisia, että näille haetaan. Jossain vaiheessa tai tiettyyn pisteeseen asti se on ihan hyvä ja se on selkeää, koska onhan se hyvä, että meillä on oma kieli. Tai no sanotaan, että se on suotavaa, että meillä on oma kieli. Ei mulla mitään sitä vastaan olisi, vaikka me puhuttaisiin jotain yleisemminkin puhuttua kieltä, mutta kuitenkin, kun kuitenkin kieli on, niin kyllä mä tiettyä kielihygieniaa mielelläni ylläpidän ja sitä, että on suomenkielisiä sanoja ja suomenkielisiä nimiä, mutta kyllä varsinkin niin kuin tässä vaiheessa maailman historiaa, niin tuo on aika keinotekoista ruveta niin kuin vääväkisin kehittämään noita nimiä vaan sen takia. Mutta sykkiä niistä viisi, kunhan kieli on kunnossa. No se on totta. Niinpä. Aletaan pistämään hommaa kuitenkin pukettiin, 19.36 on kello. Odota, pakko sanoa. No sanon jo. Koska hampaat voi korvata keinotekoisella, mutta kieltä vielä ei voi. Tähän viisauteen on hyvä päättää. Kiitetään kaikki, jotka ovat tänään onlineina paikalla. Jos katsotaan Irkin suuntaan, niin sieltä löytyy. Luetellaan nyt kaikki, vaikka ne vaan niin sanotusti hengailisi siellä. Erkka ja Hessu on siellä, mutta Hiskipoi, Hurja Hannes, Lauri Ään, Ninnu, minäkin olin siellä, Striivipotti, kiitos, että olet siellä. The Kraken oli jälleen ja Vililikku myös siellä puolella. Katsotaan vielä tuolta toisaalta chatista, jossa on Kari meidän muiden lisäksi, eli Karille myös kiitos. Kädet ilmaan nyt! Kiitos teille ja kiitetään panelisteja. Erkka, jälleen kerran kiitos, että saavuit paikalle. Sinua ei löydä Jaikusta vielä, mutta maanantaina ehkä. Joo, kiitos. Kyllä. Kiitoksia Suvikolle. Skypehän toimii aivan loistavasti tänään jälleen kerran. Joo, kuulemma striimin laatu oli vähän heikompi, mutta katsotaan saadaanko jälkituotannossa sitten paranneltua. Kyllä, kuunnelkaa tätä podcastina. Se on perinteinen juttu. Ja mä veikkaan, että siinä vaiheessa kun yhteys siirretään Jyväskylän suuntaan Hessun kahvilaan, niin yllättäen taas kaikki kuulostaa paremmalta. Kiitoksia Henrikille, joka oli jälleen kerran kärtyisenä paikalla. Oli minulla yksi positiivinen. Oli. Sulla oli positiivinen kommentti ja sekin taisi olla 15. Ja. Sekin oli silleen paradoksaalisti. Positiivinen sanottava oli siihen, että on tarjolla niin kuin joku työkalu, jolla korjataan niin kuin käyttis, joka ei toimi. Mut hei, sanon nyt vielä, ja mä oon moneen kertaan sanonut, mun mielestä Vista on paras Windows, ja se, että sitä haukutaan, niin se on vaan semmoinen juttu, että se nyt vaan on semmoinen, mitä kuuluu haukkua, ja sillä ei ole enää mitään muuta merkitystä, kuin että se on vaan jäänyt päälle ihmisille. Sekin niin mullakin on oikeasti Vista, mä vaan niin kuin leikin MacBoyta. Kiitoksia myös Ruotsin kirjeenvaihtajalle, jossa yhteydet pätki ilmeisesti iPhone syttyi tuleen siellä kesken lähetyksen ja sitä lähdettiin sinne sammuttelemaan. Mutta jälleen puhujan kulmaan ensi viikolla silloin uutukaiset uutiset ja katsotaan, mitä tutkiva journalistimme Erkka silloin on saanut aikaiseksi. Käykää osoitteessa puhujankulma.com ja pistäkää palautetta osoitteeseen palautajat@puhujankulma.com. Ja muistakaa se TV-kaista. Muistakaa, joo, puhujankulma.com/TV-kaista. Käykö sen linkki tulee myös tietysti show notesihin ja testailkaa sitä. Muistakaa viikon kalluppi, joka starttailee myös ensi viikon puolella. Ensi viikko on Pörni sana moi moi, pitäkää huolta itsestäni ja muistakaa Hessun kahvila alkaa hetken kuluttua. Huomio, huomio, huomio. Tähän taas kesti. Tää kesti taas pitkä. Pitkä. Paska on hyvä jalo. Ehkä siellä oli jotain aiheitakin, mitä käsiteltiin ihan oikeesti. Kyllä. Oli. En edes viittynyt itse laittaa mitään aihetta, kun oli niin paljon aiheita ja muuta. Jos Erkka on tutkiva journalisti, niin mitäs muut on? Loisiva journalisti. Niin. Kysytään kielitoimistosta, ehkä siihen on joku oikea termi olemassa.